عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، کچھ ایسا ہو کرم مائے رسالت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، کروں اللہ کی دل سے عبادت یا رسول اللہ، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، عطا کر دو مجھے اپنی محبت یا رسول اللہ، عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، شاہ عطار پر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کریں دن رات بس سنت کی خدمت یا رسول اللہ، کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله

عاشقان رسول و معتکفین مدنی مذاکرے میں جمع ہیں عالم مدنی مرکز میں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سو آپ دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائع کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام میمونہ اختاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے سوال کر رہی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مدنی منوں مدنی منیوں کو ابھی پیٹ کا قفل مدینہ لگانا چاہیے یا نہیں؟ بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منیوں اور مدنی منوں کو پیٹ کا قفل مدینہ ایسی صورت میں شاید ملے کہ ان کے امی اور ابو بھی لگائیں, امی اور ابو ڈٹ کے کھائیں, تو مدنی منی اور مدنی منیا کیسے پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے؟ ویسے ان مانوں کر یہ کھانا بار ہر کم کھاتے ہیں کیونکہ ٹافیاں بہت کھاتے ہیں مدنی منی اور منیا, ٹافیاں تو یہ وہ چپس طرح طرح کے یہ اچرے کچرے جس کو ہم بولتے ہیں بازاری, یہ کھاتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں, ماں باپ کو خرچے کراتے ہیں اور فکرے بھی کراتے ہیں, نیندیں بھی ان کی اڑاتے ہیں. تو مدنی منے اور مدنی منیا جو ہے نا, امی ابو جو گھر میں کھانا کھلائے نا وہ کھایا کریں, اور ٹافیوں اور یہ چپسوں اور طرح طرح کی بچوں کی جو پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی چیزیں نکلی ہیں نام بھی بھول جاتا ہوں جو بہت نقصان دہ, ان کا پیٹ کا قفل مدینہ لگا لیں, یہ کھانا چھوڑ دیں تو امی ابو کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ بیماریوں سے بچیں گے, تو امی ابو کو اس طرح دوا کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ بیمار پڑتے ہیں امی کی نیند بھی اڑتی ہوگی, ابو پریشان ہوتے ہوں گے تو ان کی پریشانیوں میں بھی کمی آئے گی. تو یہ چیزیں چھوڑ دیں اور کھانا اتنا کھائیں کہ جیسے کہ ابھی اور کھانے کا دل کر رہا ہے مگر پیٹ بھر گیا تو ہاتھ روک لیں. ویسے بھوک سے کم کھائیں تو مدنی منے سمجھدار ہوں سمجھتے ہوں تو یہ ان کے لیے بھی فائدے مند ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسین ہے اور میں دس روزہ پاک نوری کابینہ میں جو دعوت اسلامی کی طرف سے اعتکاف کیا گیا ہے اس میں میں معتکف ہوں, اور میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا. سب سے بڑی بات کہ میں نے یہاں پہ نماز کا صحیح طریقہ کار سیکھا. مجھے پہلے نماز صحیح پڑھنا نہیں آتی تھی, میں نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے طریقہ کار صحیح نہیں پتا تھا. اب میں صحیح نماز پڑھتا ہوں اللہ پاک کا کرم ہے, اور انشاءاللہ نماز میں میں نے نماز میں صورتیں وغیرہ پڑھنا سیکھی ہیں اور وضو کے فرائض سیکھے یہاں پہ, اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو یہاں پہ ملا دعوت اسلامی کے تحت, اور میں انشاءاللہ آگے بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھوں گا, اور انشاءاللہ مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور اللہ پاک سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. بس میں بہت گناہ گار ہوں, میں بابا جان سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ نیکی کا راستہ ملے گا, گناہوں کی توبہ کر لیں کہ جتنے میرے گناہ ہوئے میں اس سے سچی توبہ کرتا اور آئندہ گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان، میرا نام محمد فرحان اختاری ہے، میں نیو کراچی سے بول رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں مدرسے میں سبق یاد کرتا ہوں مگر مجھ سے سبق یاد نہیں ہوتا. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. مدرسے میں سبق یاد نہیں کیا جاتا، عام طور پہ مدرسے میں سبق پڑھتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، لیکن سبق گھر میں یاد کرنا ہوتا ہے. اب مدرسے میں جا کر آپ قرآن کریم کھولتے ہوں گے، پھر سارا دن رات بھول جاتے ہوں گے، پھر کھیل کود میں لگ جاتے ہوں گے، تو بیٹے کیسے یاد رہے گا؟ تو تھوڑا مدرسے میں یاد کریں، تھوڑا گھر میں یاد کریں، تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گا. تو رٹتے رہیں رٹتے رہیں رٹتے رہیں تو یاد ہو جائے گا. اور اس کے لیے کھٹی چیزیں جو بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں، پھر ان کو بلغم ہو جاتا ہے، نزلہ، کھانسی، تو کھٹی چیزوں سے بلغم ہوتا ہے، بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، پھر یاد نہیں رہتا اتنا. تو اگر یہ کھٹی چیزیں اور یہ الٹی سیدھی ٹافیاں اور یہ کچرے کھانا چھوڑ دیں گے نا، تو ان کی صحت اچھی رہے گی، صحت اچھی رہے گی تو حافظہ بھی انشاءاللہ اچھا رہے گا. پانچوں نمازوں کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، پانچ بار یا سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر اول آخر درود شریف پڑھ لیجئے اور اپنے سینے پر دم کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حبیب یا یہ دعا بخاری میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد افتخار اتار نیو کراچی سیکٹر 11 جی سے بات کر رہا ہوں. باپا جان سے میرا ایک سوال ہے کہ کنیت رکھنا کیا ہے اور کنیت کس طرح رکھی جاتی ہے؟ عموماً دیکھا گیا ہے کہ اسلام بھائیوں کی جو کنیت ہوتی ہے وہ بیٹوں کے نام سے ہوتی ہے، تو کیا بیٹی کے نام سے بھی کنیت رکھی جاتی ہے اور کیا شادی سے قبل بھی کنیت رکھی جاتی ہے؟ اس بارے میں باپا جان سے میں عرض کروں گا کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. کنیت یہ سنت ہے اور عام طور پہ کنیت سے پہلے ابو، ابا، ابی اس طرح وہ آتا ہے. اصل تو ہے یہ اب، ابو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کے معنی باپ ہوتا ہے، تو جیسے کہ باپ بھی ہوتا ہے اور اس سے یہ نسبت بھی دی جاتی ہے والا، جیسے کہ یوں سمجھو کہ ابو بلال، تو بلال کے والد یہ بھی مانا بنیں گے اور بلال والا یہ بھی مانا بنیں گے. تو کنیت رکھنا یہ سنت ہے اور بچے کی بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ایک صحابی کے بہت یعنی چھوٹے بچے تھے، ان کی کنیت تھی ابو عمیر، تو بچوں کی بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے، رکھنی چاہیے، سب کو رکھنی چاہیے. پہلے تو عام طور پہ کنیت سے ہی پکارا جاتا تھا، اب جیسے کہ ہم بولتے ہیں بھائی صاحب، حاجی صاحب، جناب، تو پہلے وہ پتہ ہونے کی صورت میں جیسے اقبال، الیاس، حنیف یوں بلاتے ہیں نا، تو پہلے کنیت سے بلاتے تھے. حدیثوں میں بھی یہ بارہا آپ نے جو پڑھے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کنیت سے پکارنے کا ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب مخاطب کیا تو انفرادی طور پہ جب تو کنیت سے مخاطب کیا. ہمارے یہاں بھی یہ مروج نہیں ہے. بزرگان دین میں صحابہ کرام میں بھی جو واقعات ملتے ہیں ان میں بھی کنیت سے پکارنا بکثرت پڑا ہے، اگر اب ایسا نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کنیت سے پکارنا ایسا بھی نہیں ہے کہ نہ پکارے تو گناہگار ہو جائے، پہلے طریقہ یہ تھا، اب طریقہ یہ نہ رہا، لیکن کنیت بدنیت سنت رکھنا اچھا ہے۔ اب یہ کہ کنیت کا بتایا نا تو میرے پاس وہ لائن لگے گی کہ مجھے کنیت دے دو، تو کنیت کسی سے رکھوانا یہ کہیں پڑھا نہیں ہے کہ سنت ہے کہ کوئی رکھ دے تو وہی کنیت، آپ خود بھی رکھ سکتے ہیں کنیت۔ ہاں جو 12 ماہ کے سفر کر لیتا ہے اس کو عموماً میں کنیت اگر وہ مانگتے تو پیش کرتا ہوں، لیکن اس کی بھی ترکیب یہ انصب کے وہ مدنی تربیت گاہ والے مجھے لسٹ دیتے ہیں، تو اطمینان سے کنیت بنانے میں آسانی رہتی ہے، ان کے فارم میں بھاگا ہے ان کے پاس، تو اس میں آسانی رہتی ہے کہ وہ کنیت مقفع مل سکتی ہے، ان کے نام ہے نا اس کے مطابق آسان ہوتا ہے، جیسے نام بلال ہے تو کنیت رکھ دی ابو جمال تو یہ خوبصورت ہو جاتا ہے، ابو جمال بلال۔ اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، اسد امتیاز الطاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، آپ کی خدمت میں مغفرت کی دعا کی گزارش ہے، اور آپ سے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ ہم گناہ گار لوگ جن پر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا، مدنی مذاکرے کی برکت سے اور یقین جانیے آپ کے دیدار کی برکت سے بہت سے گناہوں اور غفلت سے اللہ تعالیٰ نے تائب ہونے کی توفیق فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے اور مدنی چینل پر اپنے دیدار سے مستفید فرماتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو بھی توبہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم پیارے باپا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے، بابا جان میرا نام عدنان احمد اختاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے باپا جان کی بارگاہ میں، باپا جان آپ رمضانوں میں سوتے کب ہیں؟ ہم جب بھی دیکھتے ہیں آپ ماشاء اللہ مدنی چینل پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم نے دین کا کام سب سے زیادہ کر سکے، اور باپا جان سے دعا کروانی تھی اپنے لیے کہ باپا جان اولاد کے لیے دعا کیجیے گا ہمارے لیے، اور ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد یاسین ہے، میرا تعلق لودھیانہ شہر سے ہے، اور میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم سبزی منڈی سے خریدتے ہیں اور اس میں کٹی پھٹی بھی شامل ہوتی ہے، اور یہی سبزی جیسے ہم خریدتے ہیں ویسے اگر یہاں بیچ دریلی ملی تو کیا یہ شہید کے لحاظ سے جائز ہے؟ یہ محمد یاسین کم از کم پٹی پر تو نہ لکھتے، مدنی چینل والے حلاست نے منع فرمایا، اس میں باہر شریعت میں منع لکھا ہے، یہ اس کو مشورہ ہے پہلے آپ کو سبزی والے جو صاحب بھائی ہیں کہ اپنا نام غلام یاسین کر دیجئے، کہ یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کے حبیب جانے، ہم کو نہیں پتا، یعنی کہ عوام کو نہیں پتا ہوتا اس کا معنی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی رسول ہوتے ہوں، تو رسول نام رکھنا اجازت نہیں ہے۔ محمد رسول لکھنے سے بھی کام نہیں بنے گا, تو اس لیے وہ غلام یاسین نام رکھا جائے. غلام یاسین, غلام طہا, محمد طہا بھی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ طہا بھی حروف مقطعات میں سے. اچھا, اب سبزی جیسی آئی کٹی پھٹی یا آپ نے کاٹی پھاڑی, مسئلہ یہ کہ اس میں جو بھی عیب ہے وہ گاہک پر ڈکلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ عیب پیدا کیا, گاہک پر ظاہر ہو کہ یہ عیب موجود ہے. بعض عیوب ایسے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے کے جو وہ عرفن ہوتا ہے کہ ایک ایک دانہ ہر دانہ ویسا ہی نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہوتا ہے, کسی پہ داغ لگا ہوتا ہے جو اتنا مطلب بڑا عیب نہیں مانا جاتا. تو اس طرح کا تو مکس ہو تو آپ بھی لا کے اٹھاتے ہی ہیں, لیکن یہ کہ ایسا عیب جس کو واقعی یعنی کہ عرف سے ہٹ کر وہ عیب کہلاتا ہے, تو ان چیزوں میں اگر ایسا عیب ہے تو اس کو ظاہر کر کے بیچا جائے, کیونکہ کیا سبزی والے کیا پھل والے یہ اپنے ناقص پھل یا ناقص سبزیوں کے دانے جو ہیں وہ نیچے دبا دیتے ہیں, اوپر فریش رکھتے ہیں. تو یہ دھوکا ہے. اب اوپر وہ رکھو نا ناقص, اور نیچے فریش رکھو, کچے ہیں, چھوٹے ہیں, بہت داغی اور آدھے ادھے گلے ہوئے سڑے ہوئے, یہ نیچے دبا دیتے ہیں. ان کو اوپر رکھو, فریش کو نیچے رکھو, تو آپ بولو گے کہ کوئی نہیں لے گا. تو یہی تو سمجھانا ہے کہ آپ عیب چھپا دیں جب لوگ لے رہے ہیں نا, تو یہ دھوکا ہے نا. تو اس لیے وہ کہ جو عیب ہے جس میں ایسا, تو وہ ظاہر کرنا واجب ہے, ورنہ وہ دھوکا حرام ہو, جہنم لے جانے والا کام ہے. اور آج کل یہ اگر کہوں کہ 99.9 یہ اس طرح کے کاروبار میں دھوکا چل رہا ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو, بہت دھوکا چل رہا ہے, بہت دھوکا چل رہا ہے, تقریباً دھوکا چل رہا ہے. پیٹی بھی بنائیں گے جو اس کی فروٹ کی, تو اس میں اوپر سے خوبصورت سب سے بہترین دانے اوپر رکھے جاتے ہیں, اندر میں نکالو تو گلے سڑے اور آدمی سر پہ ہاتھ رکھ لے. یہ کیا کم کمائیں, حلال کا کمائیں. یہ سبزی پھل مجھے پتا ہے نا سارا, اس میں بہت نفع ہوتا ہے, کئی گنا نفع ہوتا ہے, آپ یقین مانیں. یہ مگر پھر بھی دھوکا کرتے ہیں. سبزی منڈی میں سبزی اتنی سستی ہوتی ہے, پھر یہ لاتے والے ہماری مزدوری ہے, ہم سب پیٹ مانگتا ہے, میں سب تسلیم کرتا ہوں, کرایہ بھی لگتا ہے, راتیں یعنی آدھی رات میں اٹھ کر لے جانا لینے کے لیے سبزی منڈی جانا پڑتا ہے, تو محنت تو ہے, یہ بالکل تسلیم, لیکن ان محنتوں کی وجہ سے, ان کوششوں کی وجہ سے دھوکا دینے کی اجازت تو نہیں ہے نا, دھوکا دھوکا ہے. تو اس لیے دھوکے سے بچیں, اور کم نفع پر بھلے کاروبار گلا سڑا ہے, الگ نکالنے والے الگ نکال دیتے ہیں, یہ وہ سامنے نظر آتا ہے گلا سڑا, تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, گلا سڑا تو دیکھ ہی رہے آدمی, بھئی یہ اس کا دام یہ اور یہ فریش جو رکھا ہے یہ اس کا دام یہ. ایسا بھی کرتے ہیں بیچنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار, ایک اسلامی بہن کا پشاور سے ایس ایم ایس. مدنی چینل جناب, الحمدللہ عزوجل رمضان المبارک 1432 سنہ ہجری سے مدنی مذاکرہ مسلسل دیکھنے کا سلسلہ ہے, قلم میں رنگ چار یا پانچ کے علاوہ کوئی بھی مدنی مذاکرہ نہیں چھوٹا, اور یہ سب کچھ اس کے مدنی پھول تحریر کرنے کا بھی سلسلہ ہے, اور اس ضمن میں پانچویں ڈائری شروع ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اور اس ماہ رمضان المبارک میں جو مدنی پھول تحریر کیے ہیں اس کے صفحات اب تک 530 صفحات ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. ان سب مدنی مذاکروں اور عمر بھر کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب آپ کو یعنی امیر اہل سنت کو ایصال ثواب کر رہی ہوں قبول فرمائیں. مدنی مذاکرے اور مدنی چینل کی بدولت اجتماعات کی پابندی مدنی انعامات پر استقامت نصیب ہوئی. ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا ہے اور میں نے انفرادی کوشش کے ذریعے اپنے والد صاحب کو تیار کیا ہے. یہ انشاءاللہ عز و جل چاند رات تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی وہ ایک آپ کی پٹی چل رہی تھی نعت شریف کے دوران, وہ بڑی پیاری تھی مدنی چینل کے باہر, کہ وہ کسی عیسائی بہن نے یہ بیان دیا تھا کوئی اس طرح کا, یاد پڑتا ہے کہ مدنی مذاکرہ سن کر بچوں کے ابو نے داڑھی رکھ لی. یہ تو ہوا, لیکن یہ بچوں کے ابو وہ تھے کہ جب گھر میں آتے تھے تو ہم کو مدنی مذاکرہ اور مدنی چینل سے محروم ہونا پڑتا تھا. یہ گناہ بھرے چینل پر لگ جاتے تھے, نہ دوسرے چینلز پر لگ جاتے تھے, لیکن جب مدنی مذاکرہ انہوں نے سنا اب یہ جب بھی گھر آتے ہیں صرف مدنی مذاکرہ ہی سنتے ہیں. پہلے ان کا رویہ بہت تکلیف دہ ہوتا تھا, اب بہت نرم پڑ گئے ہیں, گھر میں امن قائم ہو گیا. یہ نے خلاصہ یہ اس پٹی کا. تو آپ مدنی چینل کی دعوت دیتے رہیں کہ گھروں میں انشاءاللہ جو گھر ہیں امن کے گیوارے بنیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا عبد الرحیم اتاری عرض کر رہا ہوں, ایک علاج ہے اس میں ہجامہ کہتے ہیں اور لوگ اس کا علاج کرواتے ہیں کہ کسی جسم کے کسی بھی حصے میں کٹ لگا کر خون کی ایک پیالی نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گندا خون ہوتا ہے اور اس خون کے نکالنے سے بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. آپ شرعی طور پر رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح علاج کروانا کیسا. جزاک اللہ خیر. آمین. یہ اردو میں اس کو پوچھنا بولتے ہیں, پوچھنے لینا. حجامہ یہ سنت سے ثابت ہے, تو اس کے ذریعے علاج کرنے میں حرج نہیں ہے. سنت کی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا. لیکن وہ یہ بھی سامنے آیا کہ وہ جوش میں آ کر بھائی چلو حجامہ سنت ہے, حجامہ والے پھر اس سنت کو بھی کیش کراتے ہیں اس کے سنت ہونے کو بعض. تو اب یہ کہ سنت ہے سنت تو خامہ کو مطلب وہ پیسے لے کر وہ سنت پر چلو سنت ہے میرا حجامہ کر دو. حجامہ کب سنت ہے؟ جب کوئی ضرورت ہو. بلا ضرورت اس کو سنت کیسے کہیں گے؟ تو پھر تو ہم ساری سنت سے محروم ہیں, حجامہ نہیں کروا رہے. تو علاج کے لیے حجامہ سنت ہے, سمجھ میں یہی آتا ہے ظاہر. ورنہ حجامہ میں تو تکلیف ہوتی ہے, خون نکلتا ہے, وضو ٹوٹے گا اور یہ وہ گلاس یا کوئی اس طرح گھماتے, پہلے وہ سینگ سے کرتے تھے, اب وہ جدید طریقے آ گئے اس کے, تو پھر بلیڈ سے کٹ لگاتے ہیں, زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جیسے انجیکشن سوئی لگتی ہے نا, اتنی اس طرح تکلیف ہوتی ہے. تو وہ پھر یہ گندا خون یا اپنی ٹیکنیک ہے اس کی, اس سے یہ چوستے ہیں نکالتے ہیں. تو یہ واقعی اس سے فوائد کا لوگ بتاتے ہیں, فائدے ہوتے ہیں. کبھی مجھے کروانے کا مطلب موقع نہیں ملا حجامہ, لیکن پتہ ہے یہ مطلب قدیم علاج چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے جنہیں نیکی کی دعوت دی تھی کہ نام تبدیل کریں, ان کی طرف سے پیغام آ گیا, اب ان کا نام غلام یاسین ہو گیا. الحمدللہ مبارک ہو ماشاءاللہ. ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, ان کے جو غلام ہو گئے, خلق کے امام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے. پاپا وہ جو سوال تھا کہ موبائل میں نے دوست کو دیا اور اس نے کہا کہ موبائل کھو گیا, یہ اگر اسی کی یہ مووی چلا دیں گے نا اس کا جواب میرا گل خوبصورت بن جائے گی. مدینہ مدینہ جب وی سی ڈی نکلے گی اس میں بھی کام دے گا. مفتی صاحب نے جواب معلوم کر لیا ہے تو وہ جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابرار ہے, میں ملیر کراچی نذیر ٹون سے بول رہا ہوں. پپا جان میرا سوال یہ ہے, میرا موبائل میں نے اپنے دوست کو دیا اور میرا موبائل چوری ہو گیا اس کے پاس اور میں نے اس کو معاف کر دیا. پپا جان کیا میں اس سے مانگ سکتا ہوں یا نہیں, اور میں نے اس کے پاس دیکھا بھی ہے. ہاں آپ نے اس کے پاس دیکھ لیے تو وہ آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں, آپ کی ملک پر یہ باقی ہے, آپ اس کے مالک ہیں. بلکہ اب یہ مشورہ تو نہیں ہے کہ لے ہی لینا چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی نہ ہو, بلکہ وہ تو ظاہر ہے اس نے تو اگر یہ چوری کیا ہے تو اس کو تو سزا بھی ملنی چاہیے. آپ کو آپ کا موبائل ملنا چاہیے, اس کو سزا ملنی چاہیے جبکہ چوری ثابت ہو جائے شرعاً. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو غالباً چوری نہیں کہیں گے, خیانت کہیں گے, انہیں کہ وہ آریتن لیا اور دبا دیا, امانتن بھی نہیں لیا تھا, تو خیانت کا بھی اس پر اطلاق ہوگا یا کیا؟ غصب. غصب واللہ علم باول وہ گناہگار تو ہوا ہی, اگر اس نے قصدن ایسا کیا تھا چھپا لیا تھا. صلی اللہ تعالی علی محمد. بعد میں عرض کروں گا, یاد دکھنا دوپہر کا بار آپ کا اب مشورہ کے بغیر نہیں چلانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد عمران اتاری, پنجاب کے علاقے ضلع خوشاب تحصیل نورپور تھلسر رنگپور سے حاضر 30 دن کے اعتکاف کے لیے. پیارے پاپا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی دوست یا عزیز و قائد ناراض ہو تو اس سے معافی مانگتے ہیں تو سچے دل سے معاف نہیں کرتا, ویسے جان چھڑانے کے لیے اوپرلے دل سے کہہ دیتا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا, تو پیارے پاپا جان کیا اس کے لیے معافی ہو جائے گی یا دوبارہ اس سے معافی مانگنی ہوگی؟ اب یہ کون سا آلہ ہے آپ کے پاس کے پتا چل گیا کہ اس نے سچے دل سے معاف نہیں کیا؟ البتہ معافی مانگنے میں بھی انداز میں کلام تو ہے, بازو کا دیے گئے بولا چلا معاف کرنا, بول دے گئے سوری ڈونٹ وری, یہ اصل انداز نہیں ہے, بلکہ جیسی یعنی کہ اس کو ایزا دی یا جس طرح کی اس کی حق تلفی کی اس طرح عاجزی ہو, مسکینی ہو, ندامت کا اظہار ہو اور اس طرح معافی مانگیں کہ واقعی اس کے دل میں اتر جائے. اب یہ کہ آپ کسی کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیں اور بول دیں سوری, تو یہ اس سے گزارا نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا ہو جائے جیسے ابھی موبائل فون والا ایک کیس آیا, تو وہ اگر یہ بول دے گا یار تو نے تو بولا تھا کہ گم ہو گیا یہ تیرے پاس ہے, وہ بول دے گا اور سوری یار میری نیت خراب ہو گئی تھی ویری سوری, تو کیا ڈونٹ وری بولے گا ہاتھ مارے گا دیتا ہے کہ نہیں چور گئی گا, ارے وہ کہاں سوری قبول کرے گا؟ تو اس طرح مطلب کہ اگر معافی مانگے تو اسے انداز میں معافی مانگے کہ جس طرح کی اس کی دل آزاری حق تلفی کی ہے، ایسی ندامت ہو نا تو پھر اس کے دل میں ہم اتر پائیں گے، ورنہ ہے مشکل. اور اس جتنا حق بڑا ہوگا اتنی مطلب وہ زیادہ معافی کے مسائل ہوں گے. اب اگر حق بتانا نہیں چاہتا کہ بتانے میں فتنہ ہے، ایسی بھی بعضوں کا صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو بھی اس کو یہ کہہ کہ تصور کرو کہ تمہارا سب سے بڑا حق جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ حق میں نے مار دیا اور مجھے معاف کر دو، اللہ آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ، آخرت میں اب بے حساب بخشے جائیں گے، میں دعا کرتا ہوں مجھے معاف کر دو. اس طرح لجاجت کے ساتھ اس طرح دل میں اترے کہ وہ معاف کر دے. بعض وقت بابا اس قدر ستایا گیا ہوتا ہے اگلے کو، اتنا ستایا گیا ہوتا ہے اور اتنے لوگوں کے بیچ میں اس کو ڈیگریڈ کیا گیا ہوتا ہے، اب احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار بیچارے کے ساتھ میں نے غلط کر دیا، کوئی احساس دلا دیتا ہے، اب وہ جا کر اس سے مطلب کہ اوپر تلے معافی مانگ لے اور جہاں جہاں اس کو ریگریٹ کیا وہاں بھی کچھ نہیں کرتا. پاپا وہ معافی کی وہ معیار نہیں بنتا نا جیسا معافی کا معیار ہونا چاہیے. یعنی جتنی اندازوں سے تکلیف پہنچائی ہے اس کو اس بات کی فیلنگس تو ہوگی نا پاپا کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے تو یہ مطلب بس ایسے ہی مانگ رہا ہے معافی اوپر اوپر سے. تو جتنے لوگوں کے بیچ میں اس کو ڈیگریڈ کیا ہے ان لوگوں کو بھی تو مطلع کرنا پڑے گا نا کہ میں نے مطلب کہ اس سے معافی مانگی ہے اور یہ ایسا نہیں ایسا تھا. ظاہر یہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت ہے کہ خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ علانیہ، انہیں علل اعلان کیے ہوئے گناہ کی علل اعلان توبہ. تو اب یہ کہ سب کے سامنے اس کو جار دیا، ڈیگریڈ کر دیا، گالیاں دی، اب کان میں بول دیا سوری، یہ نہیں چلے. اس کے سامنے سب کے سامنے دلیل کیا، اب یہ کہ سب کے سامنے معافی بھی مانگی، سب کو پتا چلے کہ اس نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. اسی طرح گناہ کا ہے کہ جیسے مجمع میں گناہ کیا اسی طرح کے مجمع میں توبہ ہو. سو کے سامنے گناہ کیا اور دو کے سامنے توبہ کی یا چپکے سے توبہ کر لی تو یہ وہ توبہ نہیں ہے، بلکہ وہ حدیث شریف ہی کہ السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ. تو اب یہ کہ جو گناہ سب کو پتا ہے گناہ کیا اس نے، اب اکیلے میں توبہ کر لیتا نہیں، سب کو پتا کیسے چلے گا اس نے توبہ کیا، وہ تو اس کو برا ہی تصور کر رہے ہیں، نفرت ہی کر رہے ہیں، گن کھا رہے ہیں. بہت سارے اس میں وہ فوائد ہیں نا سب کے سامنے توبہ کرنے میں، کہ لوگوں کا حسن ظن اس کے بارے میں قائم ہو جائے گا کہ بیچارے نے توبہ کر لیا. یہ ہمارے ہاں تو اس کا بھی بالکل تصور بھی تقریباً نہیں ہے کہ سب کے سامنے کیے ہوئے گناہ کی چپکے ہی توبہ ہو رہی ہے، تقریباً یہی ہو رہا ہے، سامنے کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شرم ہی تو دل کی چوری ہے، اس کو وہ ندامت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور حدیث شریف میں ندم و توبتن شرمندگی توبہ ہے، سب کے سامنے جھجک. اللہ سے یقیناً کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی انتقام لینے والا بھی نہیں ہے، ہر حال میں بڑا ہے اللہ تعالیٰ، سب سے بڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم توبہ کر ہی رہے ہیں تو بندے ہوں بندوں کے سامنے توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کیا حال ہے جس میں؟ یہ جھجک نفس کی جھجک ہے، شیطان کی شرارت ہے، جھجکنا نہیں چاہیے. وہ اور اس طرح کے ازالے اور اعلانیہ توبہ وغیرہ کے پیچھے جو ایک وہ مقصد کہ آئندہ وہ خود بھی اس طرح کی غلطیوں سے باز رہے گا، بالکل جھجک ہوتی ہے کہ ازالہ کرنا پڑے گا، ہوتا ہے. میں اپنے دعوت اسلامی والوں کو تو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میرا انداز سامنے ہے، میں روزانہ ازالے کرتا رہتا ہوں، حالانکہ یہ ازالہ کوئی نانی وغیرہ کرنی ہے، بڑے سے بڑا ہوگا نا تو کانپ جائے گی اس کی زبان، لوگ کیا بولیں گے اتنا بڑا ملا ہو کر یہ کیا مطلب بولتا ہے، لیکن میں بڑا ہوں ہی نہیں، چوئی چھوٹا. یہ کہ آدمی جھجکتا ہے. ایک مفتی صاحب نے ایک بار مجھے فرمایا تھا کہ یار تم تو بول بھی دیتے ہو، لا علم ہم سے نہیں بولا جاتا، ہم نہیں جانتے. ایسے ہی انہوں نے اپنا ارشاد فرمایا تھا. تو یہ کہ نہیں آتا تو لا علم نہیں آتا اللہ. خالی خالی مطلب کھینچ تان کے مطلب اپنا وہ اگلے کو اٹی مار دینا نہیں, شریعت کا معاملہ ہے. اس میں میرے اس انداز میں الحمدللہ ہمارے دیگر اسلام بھائیوں کے لیے جو اہل علم ہے ایک حوصلہ افزائی بھی ہے, تربیت بھی ہے, دل کھولنے والا انداز بھی ہے کہ دل کھلا ہے. بھول ہوئی اب آئے بائیں شائع نہیں, توبہ معافی. اپنے موقع پر بلا وجہ اڑنا نہیں, ضد نہیں کہ میں نے جو کہا اب وہ درست ہے. اب ادھر ادھر دلیل بعض اوقات آ بھی جاتی ہے لیکن وہ پھر مفتہ بھی کول نہیں ہوتا, کول ہوتا لیکن وہ اس پر وہ کول ایسا ہوتا کہ اس پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا زمانے کے اعتبار سے, اور اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ اس طرح کی لنگڑی لولی دلیلیں نہ لائے اور اپنی بھول تسلیم کر لے وہ اچھا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سانس کے لیے بابا اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سانس نے اپنی بہو کو وہ 15-20-25 خاندان کی عورتوں میں اگر ڈیگریڈ کیا اور اب اس کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں نے یہ غلط کیا, مجھے یہ نہیں جملہ بولنا چاہیے, اب بابا اس کا دوبارہ ان سب کو اطلاع دینا اور پھر اپنی غلطی کو قبول کرنا اور اپنی بہو کی سچی تعریف کرنا کہ اس کا وہ معیار بحال ہو, بہت مشکل کام نہیں لگتا؟ اب یہ کہ اس میں اللہ کی ناراضی کی طرف اگر توجہ رکھے نا بندہ تو پھر مشکل نہیں رہے گا. بظاہر بہت مشکل لگتا لیکن جب اللہ کی رضا پیش نظر رہے گی نا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو میں شریعت پر عمل کر لے گی, نہیں اطلاع کر دے کہ میں نے بہو سے صلاح کر لی ہے, میری بھول تھی اور میں نے اس کو جھاڑ دیا تھا سب کے سامنے, یہ آپ کو جو بولا تھا وہ میں نے غلط کیا تھا, میں نے ان سب برائیوں سے توبہ کر لی ہے اور بہو سے بھی معافی مانگ لی ہے. یہ ہے واقعی زبان پہ لوچے بن جائے صحیح بات نکلے نہیں لیکن یہ کرنا تو پڑے گا. تو ٹھیک ہے آخرت داؤ پہ لگی رہے اور یہ کون برداشت کرے گا آخرت داؤ پہ لگی رہے؟ آخرت کو داؤ پر نہیں لگانا ہے. اور دنیا میں اس طرح عزت جاتی نہیں, ہم سمجھتے ہیں عزت جاتی ہے, معافی سے عزت نہیں جاتی, معافی مانگنے سے عزت بڑھتی ہے. لوگ نہ اچھائی بولتے ہیں اس کے بارے میں, برا نہیں بولتے کہ بےچارا بہت اچھا آدمی ہے, کہ وہ غصہ آ بھی جاتا ہے اور بےچارا معافی مانگ لیتے ہیں, اڑی اس میں ضد نہیں اڑی نہیں ہے, اس طرح کا پھر وہ لوگوں کا تاثر ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح وہ بہو نے اگر میکے میں ڈانگے کٹی ہیں نا تو اس کو بھی اللہ کرے ندامت ہو جائے, تو یہ بھی اپنے میکے والوں کو جس چیز کے سامنے ساس کی برائی کری ہے تو ان کو بول دے کہ یہ سب ہماری صلاح ہو گئی ہے اور میری ساس ایسی نہیں ہے بلکہ یوں ہے. اس کی اگر کوئی خوبیاں ہیں, ساس میں خوبیاں کس میں نہیں ہوتی, خوبیاں بھی ہوتی خامیاں بھی, تو اس کی خوبیاں بیان کر دے کہ شیطان نے مجھے بھیکا دیا تھا, میں آپ کے پاس غیبتیں کرتی تھی, میں نے ان سب سے توبہ کر لی ہے. یہ خالی ساس کوئی داؤ پر نہ لگایا جائے, وہ بہو پر بھی داؤ پر, بہو بھی داؤ پر لگتی ہے. بعض بہویں بہت خوراٹ اور واقعی انہیں چڑیل صفت ہوتی ہے, بہت انہیں پورے سسرال کے ناک میں دم و دم میں ناک کر دیتی ہیں, ایسی بھی ہوتی ہے. اس پہ سب آ گئے نا بابا. ایک سیٹھ اپنے بہت سارے ملازمین کے سامنے اپنے باری باری باری باری اپنے ایک ملازم کو ڈیگریڈ کرتا رہتا ہے, یار یہ تو ایسا ہی ہے, یار یہ تو ایسا ہی, یہ تو ایسا ہی. اب اس کو افسوس یا ندامت ہو گئی اور اس کو اسی غلط فہمی اگر دور ہو گئی ہے تو وہ پھر ایک ایک اپنے ملازم کے آگے جا کر اس کی وضاحت کرنی پڑے گی نا کہ میں نے جو اپنے اس ملازم کے بارے میں جو میں نے منفی بات کی تھی ایسا نہیں ہے مطلب, تو اس کا ازالہ یوں ہی ہوگا نا. یہی کوئی بڑا منصب پر آئے فائز شخص ہے, کوئی بڑا ذمہ دار ہے, اگر اس نے ایسا کام کیا تو پھر اس کو اسی انداز سے بالکل کرنا پڑے گا, اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ میں نے یہ غلط کیا ہے, توبہ بھی کر لی ہے. توبہ کا بھی اظہار کرے نا, یہ گناہ کیا نا اس نے. اس طرح یہ کہ اگر اس طرح شروع ہو جاتا تو ہمارا معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے. ہونا چاہیے نا بابا, کاش ہو جائے. ہونا چاہیے, اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا. آگے یہاں آدمی پھوپھا میں رہ جائے گا تو مرنے کے بعد کیا, دنیا پہ ہاتھ رکھے یا آخرت پر ہاتھ رکھے, اور عقل مند وہی آخرت پر ہاتھ رکھے. دنیا تو ویسے گزر ہی جائے گی یار. یہاں انشاءاللہ اس کو اللہ نے چاہ تو مزید عزت ہی ملے گی انشاءاللہ, اور قیامت کے دن اگر بابا وہی کھڑا ہو گیا سامنے جس کو اس نے ڈیگریڈ کیا تھا, اب حساب لے گا تو پھر یہ کام بھاگے گا. مظلوموں کی چاندی ہے قیامت کے دن, تو مظلوموں ہی کی جیت ہے نا قیامت. تو پھر یہ اس کی سیٹھ پن اور اس کا مطلب ساس پن اور یہ سب نکل جائے گا. وہاں پہلے کتنا ہی بڑا لیڈر ہے, کتنا بڑا پیشوا ہے, حق طلبی کی بہت بڑا پیر ہے, اگر اپنے مرید کی حق طلبی کی تو معافی تو مانگنی پڑے گی نا. مرید کی برائی کی تو اس کے بھی تو وہی توبہ تو کرنی پڑے گی نا. یہ تھوڑی پیر ہو گیا تو اس کے لیے شریعت اور ہے, مرید کے لیے شریعت اور ہے, یا استاد ہے تو اس کی شریعت الگ اور شاگرد کی شریعت الگ. سب کے لیے شریعت کے احکام موجود ہیں. باپ نے بھی اگر اولاد پر, ماں باپ نے بھی اولاد پر ظلم کیا تو ان کو بھی یہی کرنا پڑے گا, معافی بھی مانگنی پڑے گی, توبہ بھی کرنی ہوگی. سب کے سامنے کیا, سب کے سامنے اسی طرح توبہ کرنی پڑے گی. کوئی بچہ وہ کوئی بھی نہیں, نبی معصوم ہے, فرشتے معصوم ہیں, باقی اور کوئی تو معصوم ہے نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. بابا یہ باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ موتقب اسلام بھائی ایک سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں 10 روزہ سنت اعتکاف میں الحمدللہ عزوجل ملیر پھوکرا پاٹ سے آیا ہوا ہوں, اور میں نے اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مستقل امامہ شریف سجانے کی نیت کی ہے, اور انشاءاللہ عزوجل علاقائی دورہ نیکی کی دعوت کی بھی نیت کی ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال ہے, اگر کسی کا قد چھوٹا ہو تو وہ جنازے کو کندھا کیسے دے گا, ثواب کیسے ملے گا؟ پیارے باپا جان, میرے لیے اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجیے گا. جزاکم اللہ خیر. میری طرف سے زلفوں کا تحفہ بھی قبول فرما لیں, اعلان کر دیں گے انشاءاللہ زلفیں بھی رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. پیارے باپا جان, مدری اولیا یہ کالر نہیں یار, یہ کان بنے ہوئے نا. جی جی, وہ کسی نے لکھا تھا ٹائی اور کالر گلے میں تم لگانا چھوڑ دو, چھوڑ دو اے بھائیو, داڑھی مڈانا چھوڑ دو. پیارے بابا جان, انشاءاللہ زلفوں کی نیت کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ یہ کالر والے لباس بھی چھوڑ دوں, اپنا وہ سنت کے مطابق آدھی پنڈلی تک سفید لباس مدنی حلیا لگا سجا رہے گا, مدنی حلیا سجا رہے گا, مدنی حلیا سجا رہے گا, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری سر پر زلفیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. تین بڑے قد والوں نے جنازہ اٹھا رکھا ہے, تو واقعی ہو جس کا قد چھوٹا ہو تو مسئلہ تو رہی ہے کیسے کندھا دے گا. طارق, اس کو کوئی اٹھا لے اور یہ کندھا دے تو ہو, یہ اس کا بھی ایسے ذہن میں ہے لیکن کہیں پڑھا نہیں اس کے بارے میں. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی کر نہیں سکتا, حالانکہ وہ کام بہت نیک کام ہوتے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے اس سے محروم رہ جاتے ہیں. تب ایسے میں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس کو ہرس ہو نا, جذبہ ہو, کہ کاش میں یہ کام اس قابل ہو جاتا کہ میں یہ کام کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیا بعید کہ وہ اتنا ثواب بلکہ اس سے زیادہ ثواب دے دے. نیت پر ہوتا ہے یہ. میں اب اپنے طور پر نہیں کہ یہ آپ کو جنازہ اٹھا دے گا ثواب مل جائے گا چھوٹے قد والے کو, یہ نہیں. اس طرح کی اور یعنی روایتیں ہیں نا, جیسے کہ ایک وہ روایت ہے کہ ایک شخص یعنی بنی اسرائیل کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ وہ قحط سالی ہو گئی, بھوک سے لوگ بےتاب ہونے لگے. تو ایک آدمی تھا وہ ریت کے ٹیلے پہ کھڑے کھڑے اپنی قوم کی بدحالی پر غور کر رہا تھا کہ بےچارے بھوکے مر رہے ہیں, کاش جس ٹیلے پر میں کھڑا ہوں یہ آٹا ہوتا تو میں لوگوں میں بانٹ دیتا. تو اس وقت کے نبی کو اللہ تعالی نے وحی فرمائی, انہوں نے اس کو پیغام دیا کہ آپ کو اس ٹیلے جتنا آٹا خیرات کرنے کا اللہ تعالی نے ثواب عطا فرما دیا. حضرت سہل تستری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ عاشورے کا دن تھا اور یہ کربلا کے معرکے پر غور کر رہے تھے کہ اس طرح امام مظلوم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے بے دردی سے شہید کیا, کاش اس وقت میں پیدا ہو چکا ہوتا اور میدان کربلا میں امام حسین پر اپنی جان قربان کرتا. یہ سوچ کر ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ڈھلک گئے. رات جب سوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننا جان تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں, اور کچھ اس طرح فرمایا کہ جو میرے نواسے کے غم میں ایک قطرہ بھی آنسو اس کے نکل گیا تو زمین اور آسمان والے مل کر بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے. اس طرح کا ایک شخص ہے. دیکھیں یہاں یہ سوگ اور چیز ہے, اور اہل بیت کی محبت میں اس طرح بے اختیار آنسو آ جانا رو پڑنا یہ اور چیز ہے. تو یہ ٹھیک ہے, اچھی نیت اگر کسی کی ہے تو وہ اس کو بہدی شریف نے کہا اچھی نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. وہ اہل بیت کے غم کے تعلق سے اعلیٰ حضرت کا کیا ہوئے, وہ ارشاد بہت پیارا ہے, پتہ رضوی اعظم یاد ہے آپ نے, اس کا ایمان ہی کمزور ہے یا کچھ, جس کو اہل بیت کہ اس یعنی کربلا کے واقعے کا صدمہ نہ ہو, ایسا کچھ ہے. یہ جملہ اگر مل جائے نا تو اس واقعے کے ساتھ یہ ڈھونڈنے میں تو دیر لگے گی. جانا میری فہرست میں وہ الگ سے جو فہرست بنا اس میں آسانی سے شاید مل جائے, وہ نیچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار اسلامی بھائی عمر کوٹ سے. پیارے باپا جان, پہلے میں اپنی امی جان کا بہت دل دکھاتا اور بھی بہت سے گناہوں کا مرتکب تھا. الحمدللہ عز وجل جب سے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی پچھلے گناہوں سے تائب ہو کر میں نے اپنے والدین کو راضی کر لیا ہے اور نفرت محبت میں بدل گئی ہے. مزید اپنے آپ کو باکردار مسلمان بنانے کی نیت سے چاند رات سے 30 دن کے مدنی قافلے کا اپنے علاقے کے ذمہ دار کو زادے راہ جمع کروا دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ توبہ پر استقامت نصیب ہمیں بھی نیک بنا دے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام فرحان خواجہ ہے، میں مدنی ضیاعی کابینہ بلال مسجد میں ہونے والے اعتکاف میں معتکف ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو بھی ہم تربیتی درس وغیرہ ہوتے ہیں مدنی حلقوں میں سیکھتے ہیں، وہ ہم سے مطلب بھول یاد نہیں رہتا، تو اس کے لیے کوئی وظائف وغیرہ تو عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظے کی کمزوری کی ان کو شکایت ہے تو اس تقریباً سبھی کو ہے حافظے کی کمزوری، اس کے اسباب بھی دور کیے جائیں، جیسے کھٹی چیزوں سے پرہیز کی جائے، زیادہ کھانے سے پرہیز کیا جائے، کہ زیادہ کھاتے ہیں تو بلغم زیادہ بنتا ہے، بلغم بنتا ہے تو حافظہ کمزور ہوتا ہے. اب یہ کہ فوڈ کلچر ہے، بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور بہت زیادہ حافظہ کمزور ہے، ہاضمہ بھی کمزور ہے، حافظہ بھی کمزور ہے. اسی طرح بد نگاہی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا بھی عام رجحان، حافظہ بھی کمزور ہونے کی عام بیماری ہے. بد نگاہی، عورتوں کو دیکھنا، مردوں کو دیکھنا بری نیت سے بھی، امرت کو دیکھتے ہیں کوئی یعنی کہ اس میں وہ باک محسوس نہیں کرتا زیادہ تر، اور بے باکی ہے، بلکہ وہ عصیان سے نسیان ہوتا ہے. عصیان معنی نافرمانی، تو اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بھی نسیان یعنی بھول کا مرض پیدا ہو جاتا ہے. تو یوں اس کے اسباب دور کیے جائیں، عصیان سے توبہ کر لی جائے، آئندہ بچا جائے، بد نگاہی سے توبہ کر لی جائے، پیٹ کا قفل مدینہ لگایا جائے، زیادہ کھانے سے بھی گڑبڑ ہوتی ہے، زیادہ سونے سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو یہ ہر چیز میں اعتدال ہو تو انشاءاللہ عزوجل حافظے میں مضبوطی آئی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک ورد بتایا تھا حافظے کا، کہ پانچوں نمازوں کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو، تین پانچ بار، سات بار یا گیارہ بار پڑھ کر سینے پر دم کر دے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم. ایک اور یہ عمل اسلام بھائی دکھا رہے ہیں، یا علیم و اکیس بار اول آخر ایک بار دوسری پڑھ کر پانی پر دم کر کے چالیس روز تک نہار منہ پیئیں، خالی پیٹ پیئیں، انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا ماشاءاللہ. جزاہ اللہ، جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو ابھی سہیل تستری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اولیاء صدیقین میں سے تھے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے. صدیق یہ اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، صدیق یہ ان میں سے تھے. ان کا ابھی میں نے آپ کو واقعہ عرض کیا، فتح رضویہ شریف میں، اور میں نے یہ وضاحت کی کہ یہ وہ سوگ نہیں ہے جس کی ممانعت ہے، کہ بے اختیار اگر غم حسین میں آنسو آنکھوں میں نکل آتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. چنانچہ فتح رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ صفحہ نمبر 287، صفحہ نمبر 487 پر میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون یعنی رنجیدہ، اور آنکھ پرنم نہیں, یعنی آنکھ آنسو بھری نہیں, یعنی کون ایسا ہوگا نہ سب کی آنکھ پرنم ہو جاتی ہے, وہ واقعہ ایسا ہے. ہاں مصائب میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا ہے. مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصیبتوں میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا, جزا فضا کو شریعت منع کرتی ہے, منع فرماتی ہے. اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے, اور قصدن غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہے یہ. خامہ خواہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو غم کی کیفیت لانا مصیبت پر. دیکھیں عشق رسول میں رونا یا خوف خدا میں رونا اور زبردستی رونے کی کیفیت بنانا یہ یا مراد نہیں ہے. اپنے مطلب جو بھی مصیبتیں ہوتی ہیں اس کا یہاں تذکرہ ہے, غموں کا مصیبتوں کا. ورنہ کیونکہ یاد رسول میں جتنا روئے وہ کم ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے جتنا روئے وہ کم ہے. بلکہ تو حدیثوں میں ترغیب ہے کہ دعا میں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لے. اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے. اور اپنے گناہوں کی مصیبت پر رونا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے, یہ بھی یہاں شامل نہیں ہے. گناہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے, بلکہ کہیے تو سب سے بڑی مصیبت ہے ایک مسلمان کے لیے. تو اس پر تو جتنا روئے خون روئے تو بھی کم ہے, اور بے شک زبردستی روئے رونا نہ ہے تو اپنی سخت دلی پر روئے, لیکن ریا کی نیت نہ ہو, لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ ہو کہ لوگوں کے دل میں مقام بنے کہ یہ بہت خوف خدا والا ہے, کیسا عاشق رسول ہے, جب دیکھو روتا ہے. یہ نیت نہ ہو ورنہ تو پھنسے گا. بہرحال تو میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں مزید کہ جس سے اس کا غم نہ ہو, یعنی کربلا کے اس سانحے کا, اس واقعہ حائلہ کا, اس ظالمانہ سلوک کا یزیدیوں کے, جس سے غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے, اس کے دل میں غم تو ہونا چاہیے. بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ میں ایسا سخت دل ہوں کہ اتنا بڑا نواز رسول کے ساتھ واقعہ ہوا اور مجھے اس کا احساس ہی نہیں ہے, تو غم ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے کہ اس کی محبت ناقص ہے, یعنی اہل بیت سے جو اس کی محبت ہے یہ کمزور ہے, ناقص ہے. اور جس کی محبت ناقص اس کا ایمان ناقص, نہیں ایمان بھی خامی والا, جس کی محبت خامی والی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. بابا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ معتکف اسلام بھائی, 10 روزہ اعتکاف میں شامل اسلام, ایک سوال کریں. بیچارے کو شعر پڑھنے دو, پہلے شعر شروع کیا تھا انہوں نے, پڑھ لو بیٹا پڑھ. اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابِ حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان بھائی, شعر کی وضاحت فرما دیں. یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے کہ ہم سنی ہمارا انشاءاللہ ویڑا پار ہے, کیونکہ اصحاب حضور جو ہیں یہ ہمارے لیے کشتی کی مانند ہیں, اور اہل بیت جو ہیں ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہیں, اور دریا اس طرف اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے, معاف کیجئے, اہل بیت جو ہیں یہ کشتی کے مانند ہیں اور صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, اور سمندری سفر میں کشتی بھی ضروری ہوتی ہے اور ستارے بھی ضروری ہوتے ہیں, کشتی نہ ہو تو ڈوب جائے, ستارے نہ ہو تو بھٹک جائے, تو اس لیے سنیوں کا بیڑا پار ہے کہ یہ دونوں سے محبت ہے, صحابہ سے محبت ہے, اہل بیت سے محبت ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں یعنی تارے ہیں, اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی, عطرت معنی اولاد, کہ اولاد رسول جو ہیں یہ ہمارے لیے ناؤ کا کام دے رہے ہیں اور صحابہ ہمارے لیے ستاروں کا کام دے رہے ہیں, ہمارا بیڑا پار ہے انشاء اللہ عز و جل. جاری رہے گا انشاءاللہ, ہم کو سارے صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے, انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیرا پار ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ اعتکاف میں شامل اسلام بھائی ایک سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں پنجاب سے آیا ہوں, ڈیرہ غازی خان شہر سے, شیخ ظہیر میرا نام ہے, میں ٹرانسپورٹر ہوں. بابا جی میری گاڑیاں مختلف روٹ پہ چلتی ہیں اور ڈرائیور کنڈکٹروں کو کھانے کے لیے فری دیتے ہیں ہوٹل والے, کیا ان کے لیے یہ جائز ہے؟ ایک تو یہ فرما دیجیے گا. دوسرا یہ کہ اپنی گاڑیوں میں مجھے کوئی خیر خائی فرما دیجیے گا کہ میں کچھ ان میں کیا کر سکتا ہوں, مدنی پھول مجھے کچھ عطا کیجیے گا. دوسرا بابا جی, یہاں پر آ کر میں بہت خوش ہوا ہوں, میں نے مدینہ شریف کے بعد سب سے بڑا, میری اپنی رائے ہے کہ اتنا بڑا اجتماع میں نے نہیں دیکھا جو اتنے سارے لوگ یہاں, اور الحمدللہ آپ نے اتنا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ میری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اتنا بڑا انتظام اللہ کیسے چلا رہا ہے, اور آپ کی ہمت ہے بابا, آپ کو ہماری سب کی زندگی لگائے اور آپ کو اللہ بہت کچھ عطا کرے جی. دوسری بابا, میرے بیٹے کا نام علی احمد ہے اور اس کا میں محمد علی رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بارے میں فرما دیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں ہی نام درست ہیں, علی احمد بھی اچھا نام ہے, محمد علی بھی اچھا نام ہے. ماشاءاللہ آپ نے سفر کیا اور ہمارے اعتکاف میں رونق بخشی, ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے, آپ کا اعتکاف قبول فرمائے, آپ کا جذبہ ماشاءاللہ 7 کروڑ مرحبا. تو یہ جو بسیں روکتے ہیں ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں, یہ ہوٹل والے ان کو فری اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ یہ اپنے پیسنجر یہاں اتاریں اور یہ ہوٹل والے ان سے کمائیں, تو یہ رشوت کے حکم میں, اور ان کو ایسا کنڈکٹروں ڈرائیوروں کو نہیں کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی بسوں میں کیا کروں جس سے کوئی نیکی کی دعوت کی صورت بنے, تو اس میں یہ کہ ایک تو اب گانے باجوں پر پابندی ڈالی ہے, اگر اس میں کوئی ٹی وی وغیرہ کی ترکیب ہے تو اس میں بھی آپ کو ایسی ترکیب فرمائے کہ صرف مکتبۃ المدینہ کے اپنے بیان آتے ہیں, مدنی مذاکرے ہیں, ناچتے ہیں, یہ چلے. اس میں پیسنجر تھوڑا مطالبے کرتے ہیں لیکن ڈرائیور اور کنڈکٹر ہوتے ہیں, ان کا ذہن اگر بن گیا نا تو انشاءاللہ یہ آپ بہت فائدے میں رہیں گے کہ نیکی کی دعوت عام ہوتی رہے گی, ورنہ یہ کہ گناہوں بھرے سلسلے چلتے رہیں گے. آج کل یہی چلتے ہیں گناہوں بھرے سلسلے, فلم میں دکھاتے ہیں طرح طرح کی, مطلب نے چیزیں اس میں ٹی وی میں دکھاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں, تو یہ سب گناہ کا کام ہے. تو صرف اگر یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے بیانات چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پیسنجر جو ہے نا یہ اپنی منزل کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزل کی طرف بھی ان کا رخ رہے گا. کئی انشاءاللہ اس میں ایسے ہوں گے جو نمازی بن کے اتریں گے چوٹ کھا کر, جیسا کہ آپ یہاں کا ماحول دیکھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک تو صورت کیجئے, دوسرا یہ کہ اپنے ڈرائیور کنڈکٹر کا اس طرح ذہن بنائیے کہ نمازوں کے اوقات میں, اگر آپ کا لمبا روٹ ہے تو نمازوں کے اوقات میں مسجد پر با جماعت نماز پڑھا دیا کرے, پیسنجروں کو روک دیا کرے اور خود بھی پڑھ لیا کرے. ہاں چھوٹا روٹ ہے تو وہ مجبوری ہے کہ وہ نماز جب یعنی بس رکے گی کہیں بھی تو نمازوں کے وقت ہوتے ہیں تو اس میں روکنا کوئی ضروری ایسا نہیں ہے کہ نماز کسی کی قضا ہوگی نہیں اس میں, ورنہ بڑے روٹ میں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں. ڈرائیور اگر تعاون کرتا ہے تو بچت ہو جاتی ہے. تو یہ آپ ڈرائیوروں کو اجازت دے دیں گے نا, بلکہ تاکید کر دیں گے کہ ایک بھی بھلے نمازی ہو آپ وہ 10-20 منٹ روکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور نمازی اگر کوئی اترے گا تو کوئی بے نمازی بھی اس پر احتجاج عام طور پہ کرتے سنے نہیں ہے کہ وہ شور کرتے ہوں. وہ مسلمان جو ہے وہ نہیں بھی پڑھتا تو اس کو یوں نماز سے محبت ہوتی ہے اور اچھا سمجھتا ہے نماز کو. ہم بغداد شریف جا رہے تھے وہ عراقی ایئر ویز میں, بہت پرانی بات ہے, تو مغرب کی نماز ہوائی جہاز میں ہوئی, ہم نے وہاں باجماعت نماز پڑھی جو بھی تین حصہ بیٹھے ہیں میرا خیال ہے, تو اور کسی نے نماز نہیں پڑھی جو یعنی کسی کو نماز پڑھتے میں نے دیکھا نہیں. اس میں ایک تعداد تھی عراقیوں کی اس فلائٹ میں, باب المدینہ سے ہی چلے تھے ہم, تو عراقیوں کو میں نے دیکھا کہ یہ اتنے خوش ہو رہے تھے. ہم جیسے جہاں سے گزرتے نا تو مبروک مبروک انشاءاللہ مبروک اس طرح وہ آوازیں دے رہے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن یہ لگا کہ نماز کو پسند بہت کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہے نماز کو ناپسند تو نہیں کرے گا, ناپسند کرے گا تو مسلمان رہے گا کیسے. ماشاء اللہ وہ ٹرانسپورٹروں کا مدنی مذاکرہ ہوا تھا تو اس میں ایک گاڑی والے نے تو اپنا اعلان کیا تھا اٹھ کر کہ میں اپنی گاڑی پر میں وہ وی سی آر کے ٹائمنگ لکھے ہیں, تو اب نیت کرتا ہوں کہ نماز کے ٹائمنگ لکھوں گا اور پیسنجروں کو نمازیں پڑھاؤں گا. تو انشاءاللہ یہ بھی کچھ اسی طرح کا امید ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کا اعلان فرما دیں گے. مدینہ باپا بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سن رہے اور یہ اپنے اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ اور بھی تحفہ لیں گے میرے سے. باپا وہ ٹرانسپورٹر یہ کہہ رہے تھے کہ میری گاڑی پہلے کسی نام سے مشہور تھی اب نماز ٹائم کے نام سے مشہور. اچھا اچھا یوں تھا ماشاء اللہ. انشاء اللہ بابا نماز کے تمام اوقات ہم گاڑی میں جو ہے نا جی ضرور اس میں ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ بابا ایک ریکویسٹ اور ہے, میری والدہ کے لیے دعا ضرور فرمانا جی. اللہ ان کو صحت دے عافیت دے. اچھا بابا اور کیا تحفہ دے رہے ہیں جی؟ ہم تو تحفے بانٹتے رہتے ہیں مسجد اور تیری کی ہماری تو تو میری میرا اس نے دینا آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے انشاءاللہ الحمدللہ. پھر یہ کہ وہ چہرہ سجا لیتے امامہ سجا لیتے مدینہ مدینہ یہ تحفے زلفے آواز نہیں نکلی رہی مدنی ہولیا بن جاتا. تو آپ یعنی کہ لوگ بھی بولتے کہ بھائی گیا تھا تو کوئی لے کر آیا, اب ایسے ایسے چلے جائیں گے تو کس کو کیا پتا چلے گا کیا لائے آپ وہاں سے, اب بولیں گے تو پتا چلے گا. اور ویسے اگر یہ لے کر جائیں گے تو بولے فکر دیکھیں گے تو پتا چلے گا. اور ڈرائیور یہ وہ سب کے دلوں میں آپ کا ایک دھاک بیٹھ جائے گی کہ اب بھائی اب نماز کے بغیر چارہ نہیں ہے, یہ وہاں گیا تھا اب یہ وہی بدل کے آیا ہے, اب سب صحیح ہو جاؤ. بابا میں ضرور انشاءاللہ مگر میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں اس کا احترام کر سکوں اور اس پہ پورا اتر سکوں میں انشاءاللہ ضرور پھر آپ ہی سے ہی بدواؤں گا. زندگی کا بھروسہ کیا ہے بابا, انہیں قابل بھی بنا دیں بابا. قابل کی ڈیفینیشن یہی بتائیں گے قابل کس کو بولتے ہیں. جب مسلمان بالغ ہوا داڑھی نکلی اب اس پر رکھنا واجب ہو گیا, منڈائے گا تو حرام ہے, کون سی قابلیت کا انکار کر رہا ہے, انتظار کر رہا ہے قابل تو ہو چکا ہی ہے. داڑھی رکھ لینی چاہیے. چلو امامے پر میں آپ کو اصرار نہیں کرتا, وہ اگر داڑھی تو ہے واجب, امامہ واجب نہیں ہے, امامہ نہیں باندھتا گناہگار نہیں ہے, لیکن داڑھی نہیں رکھتا تو گناہگار ہے. تو کم از کم یہ داڑھی ہی بڑھا لیتے. جیسا ٹرانسپورٹر آئے تھے داڑھیوں والے اپنے پاس جب یہ مدنی مذاکرہ ہوا تھا ماشاء اللہ, تو آپ لے کر جائے آئے ہیں تو کم از کم کچھ تو دیکھے لو کہ کچھ لے کر آئے ہیں. یہ ہمت کیجیے, انفرادی کوشش دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. ہمت مردہ تھے مجھے تو خدا مائک پہ بول دیجیے. لگتا ہے ان کے گھر والے اور جان پہچان والے بھی دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے بھی اندر سے نکلتا ہوگا ہاں بول دو ہاں بول دو ہاں بول دو ہاں بول دو انشاءاللہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان کا ذرا مسئلہ ہوتا ہے کہ رف زبان تو فلاں تو ڈانٹ ڈپٹ بھائی میرے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. تو یہ داڑھی جو ہے نا یہ سب یہ بری عادتیں بلا دے گی اگر ہے بھی دو کہ یار اب میری داڑھی اب میں گالی نکالوں گا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اب میں جھاڑ جھپٹ نہیں کر سکتا, اب میں رف لینگویج نہیں کر سکتا, میری داڑھی ہے. تو یہ داڑھی جو یہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے. ان کی لائن کا بابا ایسا ہے نا کہ ان کی لائن میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ شرافت کی زبان سمجھتے ہیں. وہ یہ بھی ایک ذہن ہے, ایسا نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا, فرعون جیسا برا شخص کون ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اس کے پاس بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقولا له قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرم بات کہنا. اتنے بڑے کافر جھوٹے خدا کے پاس بھیجا تب بھی نرمی کا حکم دیا ہے. فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نرمی سے کام نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے, تھوڑا لگے گا کہ نہیں ہوتا لیکن آہستہ آہستہ ایسا امیج بن جائے گا کہ نرمی کے بغیر کام ہوتا نہیں, یہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور وہ سارے آپ کے دل سے مطلب محبت کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ اپنے جھاڑیں گے جھڑکیں گے تو وہ محبت کا اظہار کریں گے لیکن وہ آپ سے نہیں آپ کے پیسوں سے, پھر ان کو آپ سے بھی محبت ہو جائے گی. اگر حقیقی معنوں میں مدنی رنگ یہاں سے چڑھا کے گئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تعجب ہے سارے کفرے کفریا کلمہ نہیں بس اس کے منہ سے نکلا بس اللہ کیسے چلا رہا ہے, اللہ نے اتنی کائنات بنائی ہے سبحان اللہ, اعتراض نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وعلى محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سر بابا جان کسی علماء کی بارگاہ میں جائیں تو اس کے آداب کیا ہوں, ان سے سوال کرنے کا طریقہ کیا ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم کی صحبت عالم کے پاس جائیں تو یہ کہ عالم ہر ایک عالم ہوتا ہے اس کی بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, دنیاوی افسر کے پاس بھی آدمی جاتا ہے تو اس کی آواز پست ہو جاتی ہے اور اس کا ایک اپنے اوپر یہ امپریشن لیتا ہے. تو عالم تو دنیاوی شخصیتوں کے مقابلے میں یقیناً بڑی شخصیت ہے, تو وہاں بھی اپنے اندر عاجزی ہونی چاہیے اور ادب سے ان کے سامنے بیٹھے ان کی بات سنیں, پہلے سے معلوم ہو ان کا جو بھی مسئلہ بیان کیا گیا وہ معلوم ہو تب بھی ان سے یہ نہ کہے کہ میں نے تو یہ پڑھا ہے, یہ تو عام طور پہ دوسروں کو بھی نہ کہے کہ میں نے تو پڑھا ہے بہت پہلے پڑھا ہے, تو وہ بیچارے کی تھوڑا جیسے ہم بولے کچی ہو گئی کہ یہ بتایا تو آپ نے تو ناک کاٹ دی اس کے، میرے کو پہلے سے پڑھا تم بتا رہے ہو، تو یہ ہرگز نہ کہے بلکہ غور سے سنیں اور ان کا شکریہ ادا کریں، یہ نہ کہے کہ مجھے پہلے سے معلوم نہیں تھا آپ نے بتایا، جزاک اللہ حضور بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر وہ واقعی پیاری بات ہو، اب جو غیبتیں کرتا ہو یا واقعی کنفرم غیبتیں کرتا ہو تو پھر تو ایسے کی صحبت سے دور ہی بھاگنا ہے، یا نعوذ باللہ بدمزہ ہے تو اس کے تو سائے سے بھی بچنا ہے، یا سنی عالم کی بات ہے اس کی صحبت میں تو اس طرح اگر ان کا مزاج دیکھے، اور مسئلہ پوچھنے کے آداب میں سے یہ کہ پہلے اجازت لے کہ حضور کوئی مسئلہ اجازت ہو تو دریافت کرنا تھا، پھر اگر وہ غصے میں یا تھکے ہوئے نیند چڑی ہوئی ہے جلدی میں تو یہ مسئلہ نہ پوچھا جائے، کیونکہ ایسے میں پھر وہ غلطی کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ ایسے میں وہ فوراً جواب نہ دے دیا کریں بلکہ وہ بعد پر اس کو موقوف رکھے، اب جیسا سوال ویسا جواب، بعض سوال بہت آسان ہوتے ہیں کہ وہ ہر حال میں آدمی جواب دے لیتا ہے، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بہت سوچنا پڑتا ہے، تو موقع کی مناسبت ہے، جو عالم ربانی ہوگا اس کا ذہن بنا ہوا ہوگا، امتحان کی نیت سے کبھی بھی کسی عالم کو سوال نہ کرے، یہ اس کی توہین نہیں ہے امتحان لینا، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد نہیں اس مسئلے کا مسئلہ ہے، آپ کو حکم اس کی ہے کسی عالم کو امتحانن مسئلہ پوچھنا، بہرحال یہ کہ عالم کو امتحانن مسئلہ نہ پوچھے، وہ ایک وقت کے غوث کا واقعہ ہے، غوث پاک کے دور کے جب لڑک بنتا سرکار غوث آدم کا، جوانی تھا، جوانی تھی کہ امتحانن سوالات جو کیے تھے تو ان کا بیڑا کس طرح غرق ہوا تھا کرنے والوں میں، ایک وقت کے غوث تھے تو ان سے ملاقات کے لیے تین جو طلبا تھے وہ چلے، ان میں آپس میں بات ہوئی، ایک نے کہا کہ ابن سقہ اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ جواب دے ہی نہیں سکتے، دوسرے نے کہا کہ میں بھی سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں، اور تیسرے طالب علم جو تھے وہ ہمارے غوث پاک تھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی نے، آپ نے فرمایا نہیں میں بزرگوں کو آزماتا نہیں، میں تو زیارت کروں گا، یہ تینوں چلے، وہ غوث کی کرامت تھی، وہ غوث تھے اپنے وقت کے کہ بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جاتے تھے، تو آپ یہ کہ جب یہ تینوں پہنچے تو اچانک آپ غائب ہو گئے، پھر ظاہر ہوئے اور قہر آلود نظر سے، بہت غصے بھری نظر سے، جلال بھری نظر سے ابن سقہ کو دیکھا، اور وہ سوال کرے اس سے پہلے فرمایا کہ سن تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، میں تیرے اندر کفر کی آگ بھڑکتی دیکھتا ہوں، پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے، عبداللہ نام تھا ان کا، اس سے کہا کہ سن تیرا سوال، اب جلال میں کچھ کمی تھی لیکن تھا، سن تیرا سوال یہ، اس کا جواب یہ، میں تیرے کانوں تک دنیا دیکھ رہا ہوں، نے کانوں تک تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، پھر اپنی مسند سے اٹھ گئے، اب بالکل کیفیت چینج تھی، چہرے سے شفقت نمایاں تھی، اور بڑی بڑے پیار سے محبت سے اٹھ کر ہمارے غوث پاک کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب آپ بغداد محلہ میں ممبر منور پر جلوہ گر ہو کر یہ اعلان کریں گے، قدمی حاضی علا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور زمانے کے اولیاء بڑھ بڑھ کر آپ کا قدم اپنے کندھوں پر کوئی سر پر اس طرح لے رہے، تو یہی ہوا, تینوں کا یہی ہوا. اس کے راوی عبداللہ ہیں جو بیچ والے کانوں تک دنیا والے, کہ وہ ابن سکہ جو تھا وہ بہت بڑا مناظر ہوا پڑھ کر. مناظرین بھی اس پر توجہ فرمائے کہ مناظرے میں اکثر ضد کا عنصر آ جاتا, اگلا صحیح بھی بات کرتا ہے تو وہ ماننے کو جی نہیں چاہتا کہ اپنی ناک کٹے گی, اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. مناظر میں عموماً خشوع خضوع نرمی اور خدا ترسی والے معاملات عموماً کم ہوتے ہیں. یہ مناظرے کی مذمت امام غزالی نے اتنی کی اتنی کی جس کی انتہا نہیں. خیر تو اس وقت یعنی کہ وہ یہ مناظر بن گیا بہت بڑا, اور بڑے بڑے پادریوں کو انہیں ہرانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ کسی ملک سے وہ مناظرے کا ٹریننگ ملا تو یہ وہاں پہنچ گیا, بڑے بڑے بڑے بڑوں کو ہرا دیا اس نے. نصرانیوں کی طرف سے اس کو چیلنج ملا تھا, ہرا دیا کرسچینوں کی طرف سے. اب یہ بادشاہ کا مہمان تھا وہاں, کوئی اس سے مقابلہ کرنے سے بہت ذہین تھا, زیادہ ذہانت بھی بعض اوقات لے ڈوبتی ہے. تو یہ وہاں رہنے لگا, اتنے میں اس کی نظر جو تھی نا شہزادی پر پڑ گئی. شہزادی پر نظر پڑی تو یہ عشق مجازی میں پھنس گیا. اس نے بادشاہ سے مطالبہ کیا کہ میں اس سے نکاح کروں. بادشاہ نے بولا ویسے تو میں تمہیں دے ہی نہیں سکتا, تم مسلمان ہو, یہی صورت ہے کہ تم آ جاؤ عیسائی بن جاؤ کرسچن ہو جاؤ تو میں بیٹی تمہارے حوالے کرتا ہوں. تو اب یہ کہ عشق مجازی کی میں تو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں نا, مذہب بدلتے ہیں معاذ اللہ. تو اس نے مذہب بدل دیا اور نصرانی ہو گیا. کفر کی آگ اس کے اندر بھڑکتی دیکھی تھی وقت کے گوشت نے, عہد طالب علمی میں آج اس کا ظہور ہو گیا. اور اس نے اپنا مذہب بدل دیا, اسلام سے منحرف ہو گیا. ایسا مناظر جس کو دنیا میں کوئی ہرا نہیں سکتا تھا وہ اس کے مجازی کے ہاتھوں ہار گیا اور ایمان اس نے دے ڈالا. شادی ہو گئی لیکن کچھ ہی عرصے میں اس کو بیماری نکل آئی. ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کا علاج نہیں مل رہا تھا, اور ایسی بدبو اور جسم کے پھوڑے اور سڑنے گلنے لگا کہ اس کو اٹھا کے باہر ڈال دیا آبادی کے باہر. اور آخر کار وہ وہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. دوسرے وہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں کانوں تک دنیا آ جائے گی یہ فرمایا تھا, تو میں بھی پڑھ لکھ کر نکلا لیکن میں نے وہ کاروبار اپنا لیا. یہ ہمارے طلبا اس کو نوٹ کریں, بعض طلبا بھی پڑھ لکھ کر پھر کاروبار ہمارے لاکھوں روپے اندر خرچ ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین کا کام کریں, مبلغ بنیں, مدرس بنیں, جامعات چلائیں. اپنے جامعات میں اگر نئی تدریس ملتی تو کسی اور سنی جامعہ میں تدریس کریں, علم دین کی شمع کو روشن کریں. لیکن یہ دکان کھول لیتے, کوئی ٹھیا لگا لیتا ہے, کوئی ٹھیلا لگا لیتا ہے, تو ہمارا اتنا اس میں کیپیٹل لگتا ہے دعوت اسلامی کا, اور یہ یوں کرتے. تو یہ بھی غور فرمائیں کہ وہ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں عالم یعنی پڑھ لکھ کر تو نکل گیا, عالم بن گیا, جو کچھ تھا بن گیا. اب میں نے کاروبار شروع کیا اور میں بہت مالدار ہو گیا. یعنی وہ جو محاورہ ہے کہ کانوں تک دنیا پہنچ گئی, اس وقت کا محاورہ ہوگا, واقعی میرے کانوں تک دنیا پہنچ گئی. میں دنیا میں ڈوب گیا, دین کا کوئی کام کاج یہ وہ سب غافل ہو گیا. تو اس وقت کے غوث کی میرے حق میں بھی پیشنگوئی قبول ہوئی. اور پھر ایک وقت آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث السمدانی قدس سرہ نورانی نے بھی وہ بغداد معلیٰ کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان کیا, قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر. تو یہ عالم کا امتحان, کیونکہ وہ ویسے جو قول ہے کہ ہر عالم ولی ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ عالم چونکہ مجتہد عالم کی ایک بہت ہی سب سے بڑی بلکہ یہ وہ گریڈ ہے بڑا عالم کا مجتہد, جو اب تو صدیوں سے مفقود ہے, اب نہیں ہے, تو سو سے کچھ زائد ہوئے اسلام میں مجتہد مطلق, مجتہد مطلق. تو یہ سارے اولیاء ہوئے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً یہی کہلے کہ وہ ہر عالم ولی ہوتا ہے, تو اس سے مراد یہ کہ ہر وہ عالم جو مجتہد کے درجے کو پہنچ جائے تو وہ ولی ہوتا ہے. علامہ شاعرانی قدس سرہ نورانی نے غالباً لکھا ہے کہ اگر مجتہد بھی ولی نہیں ہے تو پھر ولی ہے ہی نہیں کوئی. مجتہد اتنے پائے گا عالم اور اتنا پرہیزگار اور قرآن و حدیث پر اتنا عبور ہوتا ہے کہ اتنا کسی کو ہوتا ہی نہیں, نہ اب کوئی ہے ایسا مجتہد. یہ دعوے کرتے ہیں مجتہد, لکھتے ہیں پوسٹروں میں, بےچاروں کو پتا ہی نہیں مجتہد بولتے ہیں کس کو. یہ مجتہد بہت بڑا درجہ ہے عالم کا. تو بہرحال یہ کہ عالم کے پاس جا کر اس کا امتحان نہ لے, یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود امتحان میں پڑ جائے. تو ان ہرگز نہ کرے, اگرچہ عالم جھاڑ دے لتاڑ دے لیکن اس کی توہین نہ کرے, اور اس سے استفادہ مسائل نہ چھوڑے, اس سے اپنا فائدہ نکالتا رہے. یعنی عالم بے عمل کی مثال اعلی حضرت نے ایسی دی ہے کہ شمع خود جلتی ہے پگھلتی ہے, تمہیں تو روشنی دیتی ہے نا, تمہیں روشنی سے کام ہے. بے عمل عالم سے بھی تم اپنا فائدہ نکالو, اس کی بھی توہین کی اجازت نہیں ہے. کہ اس کی فضیلت علم سے ہے, علم دین سے, جو بہت اعلیٰ صفت ہے. شمع بجھا دو گے تو خود ہی اندھیرے, ہاں اگر شمع بجھا دو گے تو خود تمہارے اندھیرا ہو جائے گا. تو اس لیے بے عمل عالم کو بھی یہ اس کی بھی تحقیر کی حقارت کی جاتی ہے. آج کل بہت مطلب جہالت ہے کہ علماء کے بارے میں جو سمجھ میں آتا ہے بھولتے رہتے ہیں. تو اپنے کو دیکھو نا بھائی, ایک انگلی اٹھا رہے, آپ کی طرف تین آ رہی ہے. عالم تو ہے, تم تو ہو ہی جائے گی عالم ہے, اس کو یہ کم علم دین بھی تو ایک بہت بڑا کار ثواب ہے کسی کو حاصل ہونا, حاصل کرنا, بلکہ عبادت افضل ترین عبادت ہے علم دین حاصل کرنا رضا الہی کے لیے. تو اس لیے عالم یا طالب علم کی بھی کبھی بھی توہین نہیں کرے. طالب علم دین ہاں یا مراد ہے طالب علم دین, اور یہ اہل سنت کے لیے. باقی جو بد مذہب علماء تمہیں تو بد مذہبوں کی فہرست وہ طویل ہے. ان کے جو بڑا سرغنا گرو گھنٹہ لگ ہوتا ہے کون ہے بد مذہبوں کا؟ شیطان. بہت بڑا علامہ تھا, یہ اتنا بڑا علامہ تھا, اتنا بڑا عالم تھا کہ اس یعنی فرشتوں میں یہ واس کہتا تھا. معلم الملکوت اس کو کہا گیا, یعنی فرشتوں کا استاد, فرشتوں کو تعلیم دینے والا. تو یہ یوں مد مذہبوں کے علماء کی تو بس شیطان کی کو تعلیم کریں گے کیا؟ نہ, سب عالم سب ایک ہوتے ہیں, ہم تو سب عالم کا احترام کرتے ہیں. تو کرو شیطان کا احترام, یہ تمہیں نصیب. ہم صرف سنی عالم کا احترام کرتے ہیں, ہمیں نصیب الحمدللہ. سو سنار کی ایک لوہار کی ہے نا. تو یوں تو مطلب یہ کہ اور بھی وہ اپنے بلعم بن باورا بہت بڑا علامہ تھا. انہیں ایک ایک وقت میں جب یہ واس کہتا تھا تو بارہ بارہ سو دواتیں رہتی تھی, لوگ لکھتے تھے لوگ اس وقت. اتنا بڑا علم تھا, اور لوہے محفوظ پر نظر جاتی اس کی پڑھ لیتا تھا, اتنا پہنچا ہوا علم تھا. لیکن قرآن اس پر تو گواہ ہے کہ وہ کفر کی موت بھرا. اس میں ہر عالم کو ڈرنا چاہیے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں, میں بہت ذہین ہوں, میں یوں ہوں. سب کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حبیب احمد ہے اور میرا تعلق باب الاسلام حیدرآباد سے ہے. مدنی چینل کے چار سال پورے ہو چکے ہیں, اس پر خصوصاً آپ اور بالعموم آپ کے اسٹاف مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس دور میں اہل سنت والجماعت کا ایک چینل سامنے آیا جس سے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کا موقع پوری طرح ابھر کر ہمارے عوام کے سامنے آیا, اور لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال تھے جو سوالات تھے وہ کافی حد تک جو ہے ان کا تسلی و تشفی جواب مل چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے. آپ اہل سنت والجماعت کا عظیم سرمایہ ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں علم دین کی دوری کے سبب لوگ بے تحاشا فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں. عام طور پر سب سے پہلا فتنہ جو ہمارے گھر سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ تین طلاق ہو جانے کے باوجود بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. کٹا شریف کے ڈی سی ہیں جو کہ کٹر سنی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تین طلاق کا واقعی ایک فتنہ چلا ہے کہ بعض لوگ اس کو بولتے ہیں کہ وہ ایک نشست میں اگر تین طلاق دے دی تب بھی ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک ہزار دے دی تب بھی ایک ہی ہے. یہ یوں بولتے ہیں بعض لوگ, تو ان کے دلائل کمزور ہیں. اور تین طلاق کو صحیح شرعی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایک وقت میں بھی تین طلاق دے دی تو وہ تین ہی ہیں اور طلاق مغلظہ ہو جائے گی, نکاح سے وہ عورت باہر ہوئی. اب اس کو رکھنا حرام, رکھے گا تو یہ اس کے ساتھ یعنی زنا ہوتا رہے گا, اولاد بھی حرام کی ہوگی اور بہت سارا یہ گناہوں کا خوفناک آگ کا سمندر ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے. اور یہ کہ علماء اہل سنت ہی سے صرف فتویٰ لیں اور سنی مفتی جو فتویٰ دے اس کو آنکھ بند کر کے قبول کریں, یہ نہیں کہ اپنی سہولت کے لیے ادھر ادھر چلے گئے اور غلط فتویٰ لے کر گناہوں کے سمندر میں تیرنا شروع کر دیا. اس میں بعض اوقات گھر کے بڑے برے وفا تعاون کر دیتے ہیں کہ اب بس جو ہو گیا نا چپ چاپ بیٹھ جاؤ, اللہ معاف کرے گا اور بس اب بیٹھ جاؤ, کسی کو بولنے بیٹی تب تم بھی بیٹا چپ ہو جاؤ, غصے میں نکل گیا اب خالی خالی رسوائی ہوگی اور کہاں جاؤ گی کیا کرو گی بیٹا بیٹی کر کے. یہ گھر کے بڑے برے بھی بٹھا لیتے تو کوئی تعجب نہیں ہے بابا. ہاں بٹھا توبہ کر لو, دور کا نفل پڑھ لو, اس طرح بھی کرتے ہوں گے. تو یہ تو قرآن کے احکام ہیں, جو شریعت کے احکام ہیں ان پر تو عمل کرنا ہوگا. طلاق دے دی تو توبہ سے اس کی تلافی نہیں ہوتی, جو حکم شرعی ہے اس پر عمل کرنا ہی پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ عالمی مدنی مرکز میں ہمارے 30 روزہ معتکف اسلام بھائی ایک آپ سے سوال کر رہے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال آپ کا بارگاہ میں ہے کہ بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے کافروں کے عبادت خانے کی تعمیرات کا ٹینڈر اخبار میں آتا ہے, کیا ایک مسلمان کافروں کا عبادت خانہ تعمیر کرا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیجئے. اور میں معتکف ہوں 10 دن کا, فیضان مدینہ میں ہوں, 10 دن کا معتکف ہوں اور میں نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے. نماز کے فرائض, صورتیں بھی میں نے یاد کی ہیں, غسل کے فرائض اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیت کی ہے اور داڑھی شریف رکھنے کی بھی میں نے نیت کی ہے. باپا میرے لیے حق کی دعا فرما دیجئے اور میں علم دین حاصل کر کے دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے سکوں. جزاک اللہ خیر. آمین. پوچھیں گے کیا کر سکتا ہے, یہ جیسے کہ وہ کرائے پر دے سکتا ہے وہ تو ہے, یہ کہ تعمیر کا ہے جو یہ پک. دار الافتاح کے سائیں بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو غیر مسلموں کا عبادت خانہ کی تعمیرات کرنا یہ جائز ہے, البتہ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں عبادت یہ کریں اس کے لیے میں ان کی مدد کر رہا ہوں, بس ٹھیک ہے تعمیر کر دیں, اب یہ اس کو گھر میں اس میں رہیں یا اپنے جیسے کہ اب کرائے پر مکان بھی آدمی دیتا ہے غیر مسلموں کو تو اپنی عبادت تو کرتے ہی ہے, تو اگر اس کو خاص عبادت کرنے کے لیے دیا تو گناہگار ہوگا. اب وہ جیسے کہ طوائف ہے, طوائف کو مکان دیا کرائے پر, اب اس لیے دیا کہ وہ یہ گندا کام کروائے اس نیت سے دیا تو اس کی پکڑ ہوگی, اور ویسے ہی اگر طوائف کو کرایہ پر دے دیا تو کوئی پکڑ نہیں, جائز ہے نا, اسی طرح کی تفصیل ہے نا اس میں. اچھا نہیں وہ تو رہنے کے لیے دیا نا, اس کام نیت یہ کرے گا کہ یہ اس کا گندا کام کرے, اس طرح کا جزیا ہے میرا خیال ہے بارش جو میں نے عرض کیا وہی ہے, اب وہ الگ بات ہے کہ احتیاط کرے اس سے بچے کہ اسے نہ دے یا غیر مسلموں کا نہ بنائے گرجا, ان کو کرائے پر جگہ نہ دے, ان کو پلاٹ نہ بیچے, وہ اعلی حضرت نے اس پہ تو بہت ماشاءاللہ مدنی پھول دیے اس سے بچنے کے تعلق سے. معلوم نہیں یہ یہی میں سوچ رہا تھا کہ ہاں تو یہ پوچھا بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار ایک اسلامی بہن جن کا تعلق باب المدینہ سے ہے, انہوں نے مدنی چینل پر ایس ایم ایس کیا کہ دعوت اسلامی سے میری محبت کا سبب مدنی مذاکرہ ہے. اس سے پہلے اسلامی بہنیں ہمارے گھر میں نیکی کی دعوت دینے آتی تو میں ان کے سامنے آنے سے کتراتی اور نہ جانے دن رات اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی نافرمانیاں مجھ سے ہو جاتی. یکم رمضان مبارک کو مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اتفاق ہوا, مدنی مذاکرہ کیا دیکھا تو مدنی مذاکرے کی ہو کر رہ گئی اور بلا ناغا مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کر دیا. اس کی برکت سے شرعی پردہ نصیب ہوا, نماز کی پابندی, روزے رکھنے میں استقامت اور کثیر علم دین کی لازوال دولت ہاتھ آئی, اور اب بے اختیار میرے مجھ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے, مجھ سے میں یہ بات بولتی ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, جاری رہے گا انشاءاللہ, جاری رہے گا احسان مدنی مذاکرہ, جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید راحت علی کاظمی, میں ہوادانوں کے شہر حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت آپ سے یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جو داڑھی جو کہ سنت ہے اس قدر بڑھا لیتے ہیں کہ جیسے داڑھی کی تحقیر ہو رہی ہو. لمبی داڑھی جو ہوتی ہے جب وہ موٹر سائیکل پہ کہیں جاتے ہیں تو وہ داڑھی اڑتی ہے اور وہ جسم کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ جا کے بال لگتے ہیں اس کے. آپ کیا لمبی داڑھی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے. ایک مٹھی سے جو بال بڑھ گئے ان کو قطع کرنا یہ سنت ہے, کاٹ دینا ایک مٹھی سے زائد کا, لیکن یہ گردن کی طرف دبا کر یہ اس طرح, انہیں بال ہی بال ہاتھ میں ہو, ہڈی یا کھال نہ ہو ہاتھ میں. اب اتنی بڑھا دینا کہ حد تمسخر تک پہنچ جائے, مذاق اڑے, یہ بھی ممنوع ہے. اعلی حضرت نے اس کو بھی منع لکھا ہے, تو اتنی نہ بڑھائیں کہ لوگ ہنسیں اور دور بھاگیں کہ یہ ہم کو اتنی بڑی داڑھی رکھنی پڑے گی. وہ ایک نے مجھے بتایا تھا کہ ایک اتنی لمبی داڑھی تھی, وہ بول رہے تھے کہ میں نے خود دیکھا ہے ایک آدمی کی اتنی لمبی داڑھی تھی کہ جب وضو کرنے بیٹھتا تھا نا, وہ داڑھی کو یوں جس طرح اپنے رومال ڈالتے نا کندھے پر, یہ کندھے پر ڈال دیتا تھا پھر وضو کرتا تھا. یہ ذرا مذاق اڑنے والی بات ہے. تو اتنی داڑھی لمبی رکھنا یہ شریعت میں نہیں ہے, میں ایک مٹھی رکھ کے, اور اس سے زائد ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا لفظ سنت ہے, جو ایک مٹھی سے بڑھ گئے اس کو کاٹ دینا. تو دونوں طرف تینوں طرف سے ایک ایک مٹھی, تو تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی کو واجب لکھا ہے. تو جنہوں نے نہیں رکھی ان کو ایک مٹھی تک رکھنا چاہیے کہ واجب ہے, اور اب تک جو منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی اسے توبہ کرنا بھی واجب ہے. خالی رکھ لینے سے ہی گناہ معاف نہیں ہوگا, توبہ بھی کرنی ہوگی. اور جنہوں نے لمبی رکھی ہے وہ مٹھی میں پکڑ کے زائد بال کاٹ دیں تو دونوں میں صلح ہو جائے. اسی سے ایک مشکہ ہم لوگ لیتے ہیں. آنا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے وہ حج کے بعد ایک مٹھی میں پکڑ کے داڑھی جو زائد تھے وہ کاٹے تھے, اور ان کا بکثرت اس پر عمل تھا داڑھی ایک مٹھی سے نیچے کاٹنے کا. اور احناف اسی کی دلیل بھی لیتے ہیں کہ ایک مٹھی سے زائد بھی نہ رکھے, ایک مٹھی سے کم بھی نہ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ اعتکاف میں شامل اسلام پہ ایک سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان میرا ایک سوال ہے, بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نماز پڑھنے میں بہت بے احتیاط کی جاتی ہیں, نہ لباس نہ طہارت کا درست اہتمام ہوتا ہے, نمازوں کے اہتمام کس طرح کرنے چاہیے ارشاد فرما دیں. اور پیارے بابا جان میں اپنے علاقے کا مدنی انعامات کا ذمہ دار ہوں, میرے ذمہ داری سے پہلے ہمارے علاقے کے جو رسالے ہوتے تھے وہ 18 ہوتے تھے, لیکن جب میرے کو ذمہ دار بنایا گیا تو کم و بیش 45 رسالے میری کوشش سے ہو گئے, یہ آپ کا کرم ہے. اور پیارے بابا جان میرا یہاں جانے کے بعد میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل 126 کی نسبت سے انشاءاللہ 126 رسالے مدنی انعامات کے انشاءاللہ تو اپنے ڈویژن نگران کو جمع کرواؤں گا ہر مہینے انشاءاللہ. اور پیارے بابا جان کم کھانے کی برکت بھی بڑی پیاری ہے کہ میرے جب میں زیادہ کھاتا تھا تو میری ٹانگوں میں اور مجھے نیند بہت آتی تھی, میں مدنی مذاکرہ بھی صحیح طریقے سے نہیں سنتا تھا, لیکن جب میں نے کم کھانا شروع کیا تو نہ مجھے نیند آئی نہ میری ٹانگوں میں درد ہوا اور نہ ہی مجھے تراویح میں کوئی تھکن محسوس ہوئی. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان پیٹ کا قفل مدینہ جاری رہے گا. یہ لگتا ہے کہ آدھی روٹی والی تحریک میں شاید اس میں شامل نہیں. جی بابا, ہے نا, ہے نا. جی بابا, یہ فوائد بہت ہیں. بدن میں درد, ادھر درد, پین کلر گولیوں سے جان چھوٹ جائے گی یار. پیسے بھی بچیں گے, پین کلر گولیوں کے الگ سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں. بہتوں کے درد چلے گئے ہوں گے. ہے کوئی اور بھی کہ جو ہاتھ اٹھائے کہ ہمارے فلاں مختلف دردوں سے نجات ملی ہے کم کھانے کی برکت ہے؟ تو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. کسی کا سر کا درد چلا گیا, کسی کا پیٹھ کا درد چلا گیا, کسی کے گھٹنوں کا درد چلا گیا ہوگا. بابا مدنی چینل کے ڈائریکٹر کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں آدھی روٹی کی؟ سبحان اللہ. اچھا مرحبا. یہ پھر عمر بھر نبھائیں گے نا بیٹھ کے قفل مدینہ ہوا, تو انشاءاللہ آپ اس کے برکتیں دیکھیں گے. لیکن اب وہ ہے مطلب نفس سے مقابلہ سخت ہے, مقابلہ کرنا پڑے. سامنے جب آئیں گی نا وہ پھر جب تک سامنے دستر کا اندر ہوتا ہے نا تو یہ تھوڑا ستاتی ہے, جو بھی آئٹم ہیں ڈشیں ہیں جب اٹھ جاتی ہیں تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. تھوڑی دیر کی صبر کریں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ نقصانات سے بچے رہیں گے. یہ وہ جو پوچھا تھا غیر مسلم کے عبادت خانے کی تعمیر کا, اس سلسلے میں ایک مختصر سا فتویٰ اس طرح نے نکال کر دیا ہے اعلی حضرت کا. تو فتویٰ رضویہ جلد 19 صفحہ نمبر 504 کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ مسلمان معمار کو بت کدے کی نو تعمیر یا مرمت کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ معمار یعنی جو یہ میسن کا کام کرتے ہیں یا آرکیٹیکٹ, آرکیٹیکٹ بھی بولتے ہیں نہیں, بلڈرز وغیرہ, تو یہ معمار مطلب تعمیر کا کام کرنے والا, بت کدا مانے بت خانہ. اب اس میں مندر بھی آ گیا, گرجا بھی آ گیا, جو بھی غیروں کے عبادت خانے. تو سوال یہ کہ مسلمان معمار کو بت کدے کی نو تعمیر نئے سرے سے تعمیر یا مرمت کرنا شرعاً درست ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو جو کوئی ایسا کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب, مکروہ ہے. غیر مسلموں کا یہ بنانا بت قدا وغیرہ, یہ اس کی تعمیر نو کرنا, یہ مرمت کرنا یعنی مینٹیننس مکرو ہے. اور جو کئی جو کرے مستحق سزا نہیں, اس سے مکرو تنزیہ نکل رہا ہے. ناپسندیدہ, اچھا ہے بچنا, کرے تو گناہ نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا نام سکتین بلوچ ہے. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ معاشرے میں پیار, محبت, اخوت یہ چیزیں کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ ہم نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ تقریباً ترک کر رکھا ہے, تو اس لیے وہ یہ ایک مصیبت نہیں ہے, بہت ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر نازل ہوئی جا رہی ہے. اور آج مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, لوٹ رہا ہے. اگر سب مل کر نیکی کی دعوت کے مدنی کام کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ دن دور نہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک بار پھر مدنی معاشرے کا روپ دھار لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ایس ایم ایس موصول ہوا, مدنی مذاکرہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, کثیر احکام شریعت سیکھنے کو ملتے, گناہوں سے نفرت ہوتی اور نیکی کا جذبہ نصیب ہوتا. الحمدللہ عزوجل. اسلامی بہن نے ایس ایم ایس کیا ہے کہ اس کی برکت سے میں نے مسجد بیت میں 10 روزہ سنت اعتکاف کر لیا ہے. اللہ عزوجل استقامت عنایت فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب محمد. باپا یہ مسجد بیت کیا ہوتا ہے؟ بیت معنی گھر, مسجد بیت معنی مسجد, گھر کی مسجد, جہاں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے وہ مسجد بیت کہلاتی ہے. گھر میں تو عورت کے لیے, انسان بہن کے لیے چاہیے کہ جہاں یہ ہمیشہ نماز پڑھتی ہے ایک مخصوص جگہ پر, اسی جگہ کرے اعتکاف. اگر نہیں تھی پہلے تو ایک جگہ کی نیت کر لے کہ اب یہ میرے لیے نماز کی مخصوص جگہ ہے, تو یہ ہو گئی مسجد بیت, یہاں اعتکاف کر لے. اب یہاں پھر بیت بھی اس کو نماز پڑھتی رہے, ایک جگہ مخصوص کر لینا گھر میں, یہ اچھا ہے, ثواب کا کام ہے. مگر یہ مسجد کے لیے نہیں ہے, گھر کے لیے. مسجد میں تو حدیث شریف میں اونٹ کی جگہ, ایک اونٹ کی جگہ آپ نے لیے, مسجد میں اونٹ کی طرح جگہ مقرر مت کر لیا کرو. تو مسجد میں یہ کہ پہلی صف میں یہ جگہ میری ہے, کوئی نہیں پڑے, وہ اپنا بیگ رکھ دیا, چیزیں رکھ دی, اب یہ قبضہ کر لیا, اس کی اجازت نہیں ہے. صرف اتنا کر سکتا ہے کہ جیسے بیٹھا ہوا ہے پہلی صف میں یا کسی بھی صف میں, پہلے سے بیٹھا ہوا اور اب پیشاب کی حاجت ہوئی تو اب رومال رکھا, دو کو گواہ بھی کر لے احتیاطاً کہ دیکھو بھائی میری جگہ, میں ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں, تو حرج نہیں ہے. ورنہ یہ کہ روبال ڈال دیا, چیز رکھ دی اور بس اب کوئی بیٹھے نہیں ادھر اور اپنے گھومتا پھرتا رہے, اپنا جو بھی کرنا کرتا رہے, پھر ٹائم پہ آئے بولے میری جگہ تھی جھگڑا کرے, تو یہ اچھا آدمی نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. صرف ایمرجنسی میں اٹھنے کے لیے بس وہ رومال رکھے ہو جائے, ورنہ یہ کہ جو بیٹھ گیا اس کی جگہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف رضا تاریخ گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو یہ اتنے عاشقان رسول 30 دن کے مدنی قافلے میں مختلف مقامات پہ فضان مدینہ میں 10 دن والے اسلامی بھائی اعتکاف کر رہے ہیں, باپا جان آخر آپ اتنے عاشقان رسول کو اکٹھا کر کے کیا توقعات رکھتے ہیں, انہیں کیا اپنانا چاہتے ہیں؟ برائے مہربانی اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا جواب ہے مسجد در تحریک, انشاءاللہ عز و جل. ہم کو بچے کو نمازی بنانا ہے اور ان کو قافلوں میں سفر کرتے کرتے دنیا بھر میں بھیج کر اپنے اس عزم کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور. لطف مدی لگا رہے گا انشاء اللہ سر پہ عوامہ سجا رہے گا رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد برو تحریک انشاء اللہ عز و جل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جوید ہے, میں مدر شہر سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت صاحب, آج کل ہم کماتے تو بہت ہیں لیکن ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ امانت, صداقت, سخاوت کو اختیار کر لیں تو برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ. اب یہ کہ وہ جیسے جس طرح کا پھل بیچنے کا انداز, سبزیاں بیچنے کا انداز میں نے بتایا, اگر یہ وہی انداز رہا تو پھر برکت کہاں ملے گی؟ حرکت ہی ہوگی, گناہ ہوں گے. اگر ناجائز طریقے اختیار کیے, دھوکا دیا, اچھا سمپل دکھا کر نیچے سے گھٹیا مال ڈال کے دے دیا, تو پھر یہ تو برکت نہیں ہوگی. پھر ڈاکٹر لے جائے گا, کبھی ڈاکو لے جائے گا پیسے, تو یہ ہوتا ہے. زکات پوری نکالے اپنی حلال روزی پر تو اس سے بھی برکت ہوگی, سخاوت کرے اس سے برکت ہوگی, رائے خدا میں خیرات کرے اس سے بھی برکت ہوگی. اب یہ کہ ایک سے فضول خرچیاں اور فضول ٹپ ٹاپ, فضول ڈیکوریشن اور بہت کچھ, یعنی کہ مال ضائع کرنے کے بھی انداز ہیں, تو اب بھی اگر پھر بولتے ہیں برکت نہیں ہوتی. سادہ کھائیں, سادہ پہنے, سادہ مکان رکھے, دیکھیں برکت کس کو بولتے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہ کرنا بھی نہیں ہے تو خود کردار علاج لینے سے, اپنے ہاتھوں کے کیے کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا, پیٹ کا قفل مدینہ کا ایک نسخے کا بھی ایس ایم ایس آیا اور مدنی قافلے کے ایک باہر بھی ہے. سبحان اللہ. حیدرآباد کے عارف بھائی کا ایس ایم ایس ہے کہ میں نے 30 دن مدنی قافلے میں بلوچستان سفر کیا, اس 30 دن کے مدنی قافلے میں میرا 9 کلو وزن کم ہوا ماشاء اللہ, اور اس کے بعد اس سال بھی میں نے 30 دن مدنی قافلے میں سفر کیا, اس قافلے میں سفر کی برکت سے میرا 3 سال کا ایک بہت بڑی میری پریشانی تھی, اللہ عز و جل کے کرم سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نثار افطاری دسکا ضیاء کور سے عرض کر رہا ہوں. پہلے باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شریعت اور طریقت میں کیا فرق ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک مرید کی اپنے پیر سے کیسی محبت ہونی چاہیے, اور ایک پیر کی اپنے مرید سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ برائے لینا اس کا جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ اس کا جواب فتح رضویہ سے نکل کے عرض کرتے ہیں جب تک کوئی اور سوال. السلام علیکم پیارے باپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسلم عطاری, بلال آباد کوٹرا دا کشن ضلع قصور سے میں یہاں آیا ہوں اعتکاف کے لیے, 10 دن کے اعتکاف کے لیے. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خالص شہد کی کیا پہچان ہے, اور ایک دفعہ آپ کے مدنی مذاکرے میں میں نے آپ سے سنا تھا کہ آپ نے, ایک اسلام بھائی نے آپ کی بارگاہ میں خالص شہد پیش کیا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بھی خالص نہیں تھا. میں بلال آباد کوٹرہ کشن سے آپ کی بارگاہ میں خالص شہد کی ایک بوتل لے کے آیا ہوں جو کہ آپ کی بارگاہ میں پہنچنا ناممکن ہے. اسلامی بھائی میری حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. تو بات پرائے باپا جان شہد کے فضائل بھی بیان فرمائے اور اس کی خالص پہچان بھی بیان فرمائے. وہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بھائی کا کام شہد کا ہے, میں نے اپنے بھائی سے لیا. اتفاق سے وہ جو میں نے محسوس کیا وہ خالص نہیں تھا. اب اس کی پہچان ہے تو ہے, لیکن اب وہ چور کی بولتے ہیں نا 14 نظریں, یہ بھی اپنی ترکیب ایسی بڑھاتے رہتے ہیں کہ خالص کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے. تو جیسے خالص شہد ہوتا ہے تو وہ گلے میں منہ میں رکھیں گے نا, نکلیں گے تو گلے میں ذرا لگے گا, تلخ سا محسوس ہوگا, لگے گا مطلب گلے میں, یہ ہوتا ہے. اور بہت اس کا اب ساری علامتیں یاد نہیں ہیں مجھے, تھوڑا تھوڑا کبھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خالص نہیں ہوگا. اس میں وہ اگر گڑ بھی ڈالنا تو آدمی بولے کہ گڑ بھی چلو فائدے والی چیز ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں, مگر گڑ ڈالے گا تو بھی گناہ گار ہوگا. اس ملاوٹ تو ملاوٹ ہی ہے. شہد تو جو مکھیوں سے حاصل ہوتا ہے, اب آرٹیفیشل شہد آتے ہیں وہ بھی مکھیاں پالتے ہیں, اس کی باقاعدہ یعنی کہ وہ لوگ کچھ لگاتے ہیں وہ فارم وغیرہ, تو اس میں مکھیاں ہی لوگ پالتے ہیں, وہاں چینی رکھتے ہیں, پھول بھی رکھتے ہوں گے. اس طرح وہ سنا ہے کہ وہ اس طرح وہ رس چوس کر وہ مکھیاں شہد دیتی ہیں, چھتے بناتی ہیں. یہ بھی آج کل ملتا ہے, لیکن ابھی اس کا بھی کوئی اعتماد نہیں ہے کہ یہ خالص ہو یا نہ ہو, ایک جیسا بنا دیں. ہمارے یہاں تو ایسا نہیں کہ بالکل ہو بہو نوٹیں چھاپ دیتے ہیں, آدمی شناخت نہیں کر سکتا, بہت دشوار ہو جاتا ہے. تو یوں اتنا مطلب ہے نہیں کہ وہ ابھی کوئی علامات ایسی خاص زیادہ یاد نہیں ہے مجھے. یہ لکھی بھی ہوتی ہیں, جو شہد بیچتے ہیں وہ بھی اپنے بوتل پہ لکھتے ہیں بعض علامتیں شہد کی, خالص شہد کی. ہر شہد ناقص ہوتا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہر شہد بیچنے والا ملاوٹ والا ہی شہد دیتا, یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیف اللہ اتاری لودھیانہ شہر سے بابا عرض کر رہا ہوں. بابا جان, امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی شخصیت سے آپ بہت متاثر بہت محبت کرتے ہیں, اس بارے میں بابا کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا, وہ جس کا کھا رہے ہیں اس کا گا رہے ہیں, اعلی حضرت کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. تو یعنی کہ جو علم دین کا شعور, عمل کا شعور, عقیدے کا شعور, یہ اعلی حضرت سے مجھے ملا, ورنہ پتہ نہیں میں کہاں ہوتا. تو اب اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں. سب باتیں جس کا کھایا اس کا گایا. امی آپ کو چھوٹے سے لقمہ کھلاتی ہے تو اب بھی امی میں کرتے ہو نا, تو ہم نے اعلی حضرت کا کھایا ہے. تو جس نے اعلی حضرت کا کھایا ہے, اور کس نے کھایا اعلی حضرت کا؟ ساروں نے کھایا. بس گنگاتے رہو, اللہ کے ولیوں کا گنگاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح جنت میں بھی چلے جائیں گے, انشاءاللہ جاری رہے گا. محمد, یہ شریعت اور طریقت کا فرق پوچھا تھا سائل نے, تو صفحہ رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 460 پر ہے. شریعت طریقت حقیقت معرفت میں باہم اصلا کوئی تخالف نے مخالفت نہیں, آپس میں یہ سب ایک ہی ہے. اس کا مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اگر بے سمجھے کہے, اچھا وہ کسی سوال کے ضمن میں کہے, بال جواب اتنا ہی کہ یہ شریعت طریقت حقیقت معرفت سب ایک ہیں, ان میں کوئی آپس میں مخالفت نہیں. اب پھر مزید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے آگے چل کر وضاحت فرمائیے کہ شریعت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, شریعت حضور اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال یعنی ارشادات ہیں, اور طریقت حضور اکرم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال یعنی کہ کام عمل, اور حقیقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال یعنی حالات, اور معرفت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم بے مثال یعنی بے مثال علم صلی اللہ تعالی علیہ وصحابہ. الا ما لا یزال, ان پر یعنی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر, ان کی آل پر, صحابہ کرام پر اللہ تعالی رحمت برسائے جب تک مولا تعالی فرمائے. یہ ذہن رکھیے, ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا شریعت اور ہے, طریقت اور ہے, ہماری مولویوں اور فقیروں کی تو پرانی لڑائی ہے, یہ یار عالم مولوی یہ کیا جانے, ہم تو فقیر ہیں, وہ فقیر طریقت والے ہیں, تو یہ گمراہی کی باتیں ہیں. طریقت شریعت طریقت کو جدا جدا کہنا یہ گمراہی ہے. تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جو علماء فرمائے, اور ہم نے تو اعلی حضرت کا کھایا ہے, تو ابھی بھی اعلی حضرت سے وہ علم دین کا ایک وہ ڈش کھائی نا گویا جاری رہے گا یا رسول اللہ. نعرے یہ کہ رات کو لگانا, ابھی بےچارے سب بھوک کے پیاسے نڈال پڑے, بےچاروں سے جواب بھی نہیں بن پڑتا. اس کا بھی ہے اس میں فیضان مشکل کشا جاری رہے گا. دعوت اسلامی کے نعرے لگایا کرو, فیضان مشکل کشا جاری, فیضان مشکل کشا جاری, فیضان مشکل کشا جاری, فیضان مشکل کشا جاری انشاءاللہ جاری رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ وہ بھی جواب ادھورا ہے جی بابا. یہ پیر کے بارے میں, مرید کو پیر سے کیسا سلوک کرنا چاہیے, کتنا احترام ہو مرید, اور مرید پر پیر کتنی شفقت کرے, اس طرح کا بھی کوئی سوال تھا. تو یہ فتح رضویہ جلد 21 26, جلد 26 صفحہ 562-63. پیر واجبی پیر ہو, واجبی پیرو چاروں شرائط کا جامع ہو, چاروں شرائط پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں, یعنی کہ سنی پکا ہو, عالم ہو, یعنی عالم سے برا دیا یہ کہ اپنی ضرورت کے مسائل اس کو معلوم بھی ہو اور ضرورتاً کتاب سے نکال بھی سکتا ہو, عقائد میں اور یہ سب میں مستقل ہو. تو پیر واجبی پیر ہو, چاروں شرائط کا جامع ہو, وہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہے, اس کے حقوق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے پرتو ہیں, پرتو من سایہ, جس سے پورے طور پر عہدہ برا ہونا محال ہے. پیر کے حقوق مکمل طور پر بجا لانا یہ ناممکن ہے, مگر اتنا فرض و لازم ہے کہ اپنی حد قدرت تک ان کے ادا کرنے میں عمر بھر سعی رہے, یعنی کوشش کرنے والا رہے, سعی منے کوشش کرنے والا. پیر کی جو تقصیر رہے گی اللہ ہو رسول معاف فرماتے ہیں، یعنی اس میں اگر کوئی قصور ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے ابھی معاف کرنے والے بھی تو ہیں، نہ اپنی طرف سے فرض اور لازم ہے کہ پوری کوشش کرے اور عمر بھر کرتا رہے۔ پیر پیر صادق یعنی سچا پیر کے ان کا یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نائب ہے، یہ بھی معاف کرے گا کہ یہ تو ان کی رحمت کے ساتھ ہے۔ ائمہ دین نے تصریح فرمائی ہے کہ مرشد کے حق باپ کے حق سے زائد یعنی زیادہ ہے، اور فرمایا ہے کہ باپ مٹی کے جسم کا باپ ہے اور پیر روح کا باپ ہے، اور فرمایا ہے کہ کوئی کام اس کے خلاف مرضی کرنا مرید کو جائز نہیں، اس کے سامنے ہنسنا منع ہے، اس کی بغیر اجازت بات کرنا منع ہے، اس کی مجلس میں دوسرے کی طرف متوجہ ہونا منع ہے، اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں اس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھنا منع ہے، اس کی اولاد کی تعظیم فرض ہے اگرچہ بے جا حال پر ہوں، اس کے کپڑوں کی تعظیم فرض ہے، اس کے بچھونے کی تعظیم فرض ہے، اس کی چوکھٹ کی تعظیم فرض ہے، چوکھٹ یعنی دروازہ، اس سے اپنا کوئی حال چھپانے کی اجازت نہیں، اپنے جان و مال کو اسی کا سمجھے۔ اب یہ تو مرید کے لیے، اب پیر کو کیا کرنا چاہیے مرید کے ساتھ، اس کا بھی لکھا ہوا ہے۔ پیر کو نہ چاہیے، پیر کو نہ چاہیے کہ بلا ضرورت شرعی مریدوں کو مالی تکلیف دے، یعنی پیسے مانگتا رہے، انہیں جائز نہیں کہ اگر اسے حاجت میں دیکھیں، یعنی مریدوں کو جائز نہیں کہ اسے حاجت میں دیکھیں تو اس سے اپنا مال دریغ کریں، یعنی دریغ رکھیں، یعنی مال خرچ کرنے میں پیچھے ہٹیں، ایسا نہ کریں بلکہ پیر پر خرچ کریں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اپنے آپ کو اس کی ملک کو بندہ بے دام سمجھے، اس کے احکام کو جہاں تک بلا تاویل سری خلاف حکم خدا نہ ہو حکم خدا و رسول جانے۔ رب اللہ التوفیق واللہ تعالی اعلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، واجعلنا في شفاعته يوم القيامة، انک لا تخلف المیعاد. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. اس طرح کے جو نکالتے ہیں لکھتے ہیں میرے ہیں یا تقریباً میری کتابیں ہوتی ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے 10 روزہ اعتکاف میں شامل اسلام بھائی ایک سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو جس طرح سلام رٹایا تھا اس طرح سلام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح میں نہیں رٹایا تھا, آپ سو گئے تھے لگتا. نہیں بابا میں جاگ رہا تھا. جس طرح میں نے سکھایا تھا وہ کریں نا یار, تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ نے لکھا بھی نہیں ہے, سب کو لکھ کر یاد کرنا تھا. آج رات کو تو سکھایا تھا. بابا معافی عطا فرما دے, دوبارہ سکھا. معاف کیوں کروں؟ کیونکہ یہ میم پر پیش نہیں کریں گے تو جواب واجب ہی نہیں ہوگا. جی بابا برکات ہو تک سکھایا تھا, ہوش میں نہیں ہوں گے اس وقت. جی بابا دوبارہ اسی طرح اچھا سلام کریں. جب میں آپ بتا ہو جائے گا. السلام علیکم, السلام علیکم, میم پر پیش پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بابا جواب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام نصرت حسین ہے, میرا تعلق لاڑکانہ سے ہے. میں یہاں پہ 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. میرا بابا جی سے عرض ہے کہ میں اچھے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے جاتا ہوں یا کوئی اچھی جاب وغیرہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کو بتاتا ہوں تو مجھے جلد نظر لگ جاتی ہے. اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے نیک کام ہو, اور میرے بابا جان میرے لیے دعا فرما دیں میری کامیابی کے لیے, حق سچ کی راہ میں چلنے کے لیے, اور میرے ماں باپ کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ ان کو ہمیشہ صحتیاب رکھے. جزاک اللہ خیر من اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بابا جان میں نے یہ بھی نیتیں کی ہیں کہ یہاں سے علم و دین سیکھ کر میں اپنے گاؤں میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں گا اور لوگوں کو وہاں پہ بتاؤں گا دعوت اسلامی کے بارے میں بھی. قافلے کا اعلان نہیں کیا آپ نے, داڑھی کا نہیں کیا, امام شریف کا نہیں کیا؟ انشاءاللہ بابا جان. انشاءاللہ سندھی مانو ہے. جی بابا آپ کو مطلب اگر نوکری کرنی ہے اور دنیا کی کام کے لیے آپ کو کوئی وظیفہ چاہیے روزگار کے لیے غالباً یہ آپ نے فرمایا. بابا یہ بعض اوقات کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب بھی اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام نہیں ہوتا ہے. اللہ اچھا اچھا ابھی اکا دکا ایسا ہوا ہوگا تو یہ ذہن میں بٹھا لیا ہوگا کہ نظر لگ جاتی ہے. حالانکہ نظر لگنا حق ہے لیکن اب ضروری بھی نہیں کہ ان کو نظر ہی لگ جاتی ہے, کیسے پتا چلے؟ تو ٹھیک ہے وہ نہ بتایا کریں, پھر رہا بھی نہیں جاتا ہوگا. جو بھی کام کریں وہ بتانے سے آپ اگر ایسا ہے تو چھپائیں اس کو, تو امید ہے کہ اگر نظر کا معاملہ ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کی بچت رہے گی. اور نمازوں کی پابندی کریں, سنتوں برا سلسلہ مدنی حلیہ وغیرہ کی ترکیب فرما لیں تو انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. اللہ چاہے گا اس کے کرم سے تو نظر کو مارے گا تو ٹکرا کے واپس چلی جائے گی. نظر تو خیر مدنی حلیہ والے کو لگ سکتی ہے, میں اس کی برکت بتا رہا ہوں کہ اللہ کرے اس کی برکت سے دور ہو جائے. اب کچھ تو کرنا پڑے گا نا, یوں کر لو چاند آپ کو مدنی قافلے میں سفر کر لیں. تو جب تک آپ سیکھیں نہیں تو اپنے گاؤں میں اعتکاف میں سکھائیں گے کیسے؟ اس لیے آپ کو سیکھنا تو ہوگا نا, خوب سیکھیں, دل لگا کر مدنی قافلوں میں سفر کریں, اللہ کا دورہ بھرا, نیکی کی دعوت, درس گھر میں مسجد میں یہ سب جاری کریں, سال بھر تک خوب پریکٹس کریں, سیکھیں, تو پھر انشاءاللہ اپنے گاؤں میں بھی مدنی بہاریں ہوں گی آپ کے انشاءاللہ عز و جل. آپ ایسا کریں کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے دونوں ہاتھ پھیلا کر, بلکہ دونوں ہاتھ ابھی نہیں پھیلانے, بلکہ ابھی آپ کو وتر کے بعد, معاف کیجیے, وتر سے پہلے عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھ کے وتر سے پہلے 111 مرتبہ پڑھیں یا لطیفو, اول آخر 11 بار درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور اپنے سینے کے اوپری حصے پر پھیر لیں, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے روزگار کا مسئلہ حل ہوگا, اور نظر سے بھی اللہ چاہے تو حفاظت ہو, اور نظر کی حفاظت کا تعویذ بھی آپ بستے سے, دعوت اسلامی کے جو بستے لگتے اس سے حاصل کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, ہو سکے تو قبلہ روح ہو کر ثواب کی نیت سے اس کا جواب دیجئے, اور دعا میں بھی قبلہ روح ہی رہیے, ہو سکے تو, نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں.